یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب اللہ آپ کی بڑی آواز بنا صلی اللہ عليك يا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو زمانہ تاری

حبیب اللہ، سب مل کر پڑھیے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا لکھا ہوا کلام بڑا مشہور کلام ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا. میں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا تیرا، کیا چھوڑ جگتا تیرا کھڑکیا کھائے چھوڑ کے سجتا تیرا کھڑکیا کھائے کاغا چھوڑ کے سجتا کیا

نگاہ نیچی کی خوب کان لگا کر سنوں گا. جو دو زانو نہیں ہے مناسب خیال فرمائے تو ہو جائے, پھر جب تھک جائے تو جس طرح آپ کو آسانی ہو مؤدب طریقے پر بیٹھ جائیں. دونوں گھٹنے کھڑے کر کے, بعض سائیں بھائی دونوں گھٹنے کھڑے کرتے ہیں پھر دونوں طرف پھیلاتے ہیں اس کو, تو اس میں پھر وہ گندا منظر ہوتا ہے. ایسا کرنا ہے تو پھر چادر ضروری ہے, پردے پردہ ضروری ہے, ورنہ پھر نہ کریں ایسا, مہربانی ہوگی آپ کی. یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے. حیا جو ہے یہ اتنی ہو اچھی ہے. صلوا علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا, ضرورت سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا, دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا, گرنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا, خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا, وقتاً فوقتاً صلو علی الحبیب کہہ کر درود شریف پڑھوں گا, پڑھاؤں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مسافرہ اور انفرادی کوشش کروں گا بنیت ادائے سنت, اس میں بات کرتے ہوئے مسکراتا بھی رہوں گا. اپنے لیے مزید عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک بچھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعام کی ترغیب دوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہ نیچے رکھوں گا. کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. اس والے ثواب کروں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر, اس والے ثواب ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, مفسرین, محدثین, تمام بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین, کل مسلمات و مسلمین, خصوصاً تمام شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, ائمہ سلاسل اربعہ و مذاہب اربعہ, خصوصاً امام اعظم غوث اعظم امام غزالی, اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صد الفاظل, مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, بالخصوص وہ عیسائی بھائی جو ہر ماہ تین دن مدنی قافلے کے بنتے ہیں مسافرین, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مدنی انعامات کی عاملات و عاملین, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا کیلیفورنیا یو ایس اے ہمارے ساتھ اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے, ماشاء اللہ, ویلکم. صلو علی الحبیب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، اگر بیوی اپنے شوہر پر نرمی و شفقت سے داڑھی رکھنے کی انفرادی کوشش کرے اور شوہر اپنی بیوی کی دل جوئی کے لیے داڑھی رکھے تو کیا اس کو داڑھی رکھنے کا ثواب ملے گا؟ رہنمائی فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسی نیت ویسی مراد. اگر واقعی اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے رکھ رہا ہوں، بال بڑھا لیے بس بیوی کو خوش کرنے کے لیے، تو اس کا تو داڑھی کا ثواب تو نہیں ملے گا. تو چلیے وہ بچوں کی امی کی دل جوئی کی ساتھ میں نیت کر لیں، آقا کی سنت کی بھی نیت کر لیں، دونوں کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. بہرحال یہ کہ اب وہ گناہ سے تو بچ جائے گا داڑھی مونڈنے کے، تو مونڈنا گناہ ہے نا، چھٹی کرنا ایک مٹھی سے گناہ ہے. تو اگر وہ ایک مٹھی رکھواتی ہے، اور عام طور پہ یہ جب انفرادی کوشش کرے گی تو وہ یہی سمجھائے گی کہ یہ سنت ہے، نہ رکھنا گناہ ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس طرح داڑھی رکھنے والا تو کہہ رہے تو کوئی کروڑوں میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو، نادر صورت ہے. اور اس کے ذہن میں یہ سنت نہ ہو آقا کی، یہ بھی سمجھ سے باہر ہے. تو یوں امید ہے کہ وہ ثواب، اگر اس کے ذہن میں یہ سنت ہے تو کہ میں سنت ادا کر رہا ہوں، ثواب تو مل ہی جائے گا اس کو. وہ انکار تو کرے گا نہیں کہ میں صرف بیوی کی رضا کے لیے رکھ رہا ہوں، سنت اس لیے نہیں رکھ رہا. ظاہر ایسا تو یعنی کہ توقع نہیں ہے کسی سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رومان خان ہے اور میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے. پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے، جن چیزوں سے جادو کیا جاتا ہے اگر وہ گھر میں پائی جائیں تو ان کا کیا کیا جائے؟ اول تو یہ طے کیسے ہو کہ یہ جادو اس سے ہوا ہے. اب جیسے کہ جادو میں سوئی بھی استعمال کرتے ہیں، لیمو استعمال کرتے ہیں، مشہور ہیں یہ چیزیں، لیمو سوئی وغیرہ، تو یہ تو گھروں میں ہوتے ہیں. اور سوئی کبھی گر بھی جاتی ہے گھر میں، اب وہ گھر میں گر گئی، اب وہ سوئی مل گئی، اب وہ یا تو بہو پھنسی یا کوئی بیچاری وہ رشتے دار آئی تھی تو اس کی شامت آئی کہ یہ چھوڑ کے گئی ہے سوئی، تو اب وہ جو ہنگامہ کھڑا ہوگا اور جو بدگمانیاں اور گناہوں کی صورتیں بنیں گی، تو یہ تو ایک غصہ آدمی ہی سمجھ سکتا ہے اس کو. تو اس نے خامہ کا وہمات نہیں پالنے چاہیے کہ جادو تو ایسی بہت ساری چیزوں سے ہوتا ہے. کپڑوں پر بھی جادو ہوتا ہے، پانی پر بھی ہوتا ہوگا، ظاہر ہے اس کا تجربہ نہیں ہے جادو کا، لیکن ہر چیز پہ جادو تو عموماً ہوتا ہی ہے نا. بالوں پہ جادو ہوتا ہے، یہ تو مطلب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بالوں اور کنگھی شریف کے بعض جو دندانے تھے وہ برآمد ہوئے تھے مفسرین میں، کہ آپ کو جب تکلیف ہوئی تھی اور یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، جبریل امین نے آ کر حاضری دی تھی اور یہ بتایا تھا. تو اب یہ کہ بال تو گھر میں لڑکتے رہتے ہیں گھروں میں، اب یہ سارا جادوئی جادوئی گھوم رہا ہے، تو وہما تو نہیں پالنے چاہیے. اور کسی پر خامہ خواہ بدگمانی تو بہت بری بات، بلکہ بدگمانی اگر واقعی بدگمانی پائی گئی پھر تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال جاری رکھیے. پتہ جان سے یہ سوال ہے کہ جب نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی سنتے وغیرہ کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، تو پیچھے سے جو نمازی آتا ہے وہ بلند آواز سے السلام علیکم کہتا ہے، اس طرح کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوچھے یہ مطلب نیچے سے اگر زور سے سلام کہتا ہے تو حرج اس میں نہیں لگتی، جبکہ اپنے آپ کو اس سے تکلیف نہ ہو یا کسی اور کو تکلیف نہ ہو، ایزا نہ ہو، یہی سوال ہے نا. دوبارہ چلا دے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان سے یہ سوال ہے کہ جب نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی سنتے وغیرہ کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، تو پیچھے سے جو نمازی آتا ہے وہ بلند آواز سے السلام علیکم کہتا ہے، اس طرح کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام دراصل ملاقات کی تحیت ہے. اب نمازی جو مسجد میں آیا وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ کسی سے ملاقات کرنے کے لیے. تو یہاں تو سلام کرنے کا کوئی یعنی کہ محل اور موقع ہی نہیں ہے. پھر یہ کہ چلو کوئی بیٹھا ہوا ہے اور ورد نہیں پڑھ رہا، خاموش بیٹھا ہوا ہے اور اپنے مراقبے میں بھی نہیں ہے، اور اس کو سلام کیا تو بھی رخصت ہو جائیے. اگر کوئی اپنا تلاوت کر رہا ہے اور یہ آیا تو سلام، اب بھی اجازت نہیں ہے سلام کرنے کی. اور چلے جائے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور زور سے سلام کرے، یہ تو بالکل اجازت نہیں ہے. اس کی عوام میں یہ رائج ہے، بیچاروں کی عادت ہوتی ہے، جہاں جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کریں گے، جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو سلامی دینی شروع کر دیں گے، اور جہاں سلام کرنا تو وہ ہنس ہنس کے کیا حال ہے کر کے یوں ملتے پھر. حالانکہ جب کسی سے ملاقات کرنی ہے تو اب تو سلام کرنا سنت موقع تھا، یہ نہیں کرتے. لائن میں لگ کر ملاقات کے لیے میرے پاس آتے ہیں نا، چاہے میں شروع میں بیان کرتا ہوں سلام کا، کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. اگر یہ کہوں کہ اکثریت نہیں کرتی تو اکثریت نہیں کرتی، مجھے ملاقات چھوڑ دینی چاہیے ایسا لگتا ہے. یہ بےچارے میں نہ ملاقات کروں نہ یہ سنت موقع تھا کہ تاریخ بنے، نہیں کرتے. اس طرح آپس میں بھی نہیں کرتے، جب بھی ملتے ہیں نا، کیا حال ہے، ہاؤ آر یو، کیسے ہیں آپ، السلام علیکم کہنے میں ان پر پتا نہیں پہاڑ ٹوٹتا ہے، بجلی گرتی ہے، کیا ہے، تو سلام نہیں کرتے. باقی ساری جو بھی کہنا ہے اور گھنٹے دو گھنٹے تک مغزماری کریں گے، سلام نہیں کرتے. سلام کریں کیسے، سلامتی حاصل بھی تو کرنی ہو نا، بڑی نہیں ہے چاروں طرف پھر بد امنی ہے، سلامتی کا ہے. افسوس، ست کروڑ افسوس کہ ہم نے سلام کرنا چھوڑ دیا. اللہ سلام کتنا پیارا، کتنی پیاری دعا ہے، السلام علیکم یعنی تم پر سلامتی ہو، کتنی پیاری دعا ہے، چھوڑ دیا اس کو. اچھا جو کرتا بھی ہے وہ سلام کرنا تھوڑی آتا ہے، کوئی دعا تھوڑی دیتا ہے، بس ایک محمل تھا السلام علیکم، ہاں السلام علیکم، یہ تو سلام نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کیا کیا جملے بولتے ہیں، تو نہ سلام کرنا آتا ہے نہ جواب دینا آتا ہے، تو پھر بدمنی ودمنی کیا پتا اسی وجہ سے ہو گئی ہو، کہ شاید ہزاروں میں کسی کو صحیح معنوں میں السلام علیکم کہنا اور جواب اس کا وعلیکم السلام دینا آتا ہو. باقی غالب اکثریت کو جو سلام کرتے ہیں ان کو بھی سلام کرنا نہیں آتا، آتا ہے تب بھی جلدی میں وہ چبا جاتے ہیں. اب واو اور عین الگ الگ ہے جواب دینے میں، تو اس میں وعلیکم السلام، وعلیکم السلام تو غلط ہو گیا، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، واو پر بھی زبر ہے، عین پر بھی زبر ہے. تو یہ سارا ایک دو بار میں بتا دوں ایسے تھوڑی آ جائے گا، تو پورا آپ کو اس میں خوب کوشش کرنی پڑے گی. مدنی قافلوں میں سفر کیا کریں، اور موبائل لیکن ان کو بھی چاہیے کہ وہ یہ سلام وغیرہ رٹایا کریں، قافلے میں پتہ نہیں رٹاتے کہ نہیں رٹاتے، سلام رٹایا کریں، انشاء اللہ رٹایا کریں، کلمہ رٹایا کریں. یقین مانے کلمہ پڑھنا نہیں آتا. آپ بولو کہ دیہاتوں کو نہیں، نہیں یہاں شہر والوں کو نہیں آتا، مدنی ماحول والوں کو بھی صحیح پڑھنا بہت سو کو نہیں آتا. صحیح عرض کر رہا ہوں، ان میں کلمہ سکھائے، کیا کیا محمل حروف پڑ جاتے ہیں نا جس کے کوئی معنی ہی نہیں بنتے. تو کلمہ پڑھائے کریں مدنی قافلوں میں ان کو، اور اب وہ پڑھایا پڑھانا ہی نہیں آتا وہ تو مبلغ کیا کرے گا، وہی غلط پڑھتا رہے گا تو پڑھاتا رہے گا، تو خود بھی سیکھے. اور یہ مت انشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ بھی نہیں، کچھ نہیں بولنا تھا، بس جو اپنی سمجھ میں آتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی نہیں بولنا آتا. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس تو نکل جاتے ہیں اسپیڈ کے ساتھ. یہ پھر کیسے ہوگا؟ ایسا نہ ہو کہ ہم ثواب کے بدلے گناہ تو نہیں کما رہے, الفاظ بالکل معجون مرکب بنا دیتے ہیں, معنی کدھر کے کدھر نکل جاتے ہیں. اگر معنی ہی نہیں بنتے بسا اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ خالی ایک فضول بے معنی جملہ بن جاتا ہے. ہمارا سلام, اللہ کرے کہ بس ہم سیکھنے والے بنے. مگر یہ قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ سیکھتے سکھاتے رہیں گے انشاءاللہ. درود شریف بھی کیا پڑھنا آتا ہوگا, سنیں تو پتہ چلے. سورہ فاتحہ نماز میں جو پڑھتے ہیں, اب سلام کرنا نہیں آتا اس کو سورہ فاتحہ کیا پڑھنا آتی ہوگی. انشاءاللہ جس کو بولنا نہیں آتا اس کو قل ھو اللہ شریف پوری کا پڑھنا آتی ہوگی. بہت مشکل ہے. التحیات تو کہاں آتی ہوگی, بولتے التحیات ہے, التحیات التحیات تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کس زبان کا, عربی کا تو نہیں ہے. یہ سب ایک دم سے مدنی مذاکرے میں کہ ہم آپ کو ترغیب دیں گے سیکھنا آپ نے, اور اس پہ وہ بڑا مطلب ہے کہ وہ زور لگانا ہے, ایسے نہیں آ جائے گا. دنیا کے سارے دھندے سیکھتے ہیں, پیسے بھی گننا سیکھتے تو آتا ہے نا, ویسے کیسے آئے گا. وہ جس طرح بھی سیکھیں, دوسروں کو گنتا دیکھا تو سیکھ لیا, لیکن یہ کہ بغیر سیکھے تو کچھ بھی نہیں آتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. یہ اسلام بھائی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ مسجد میں اگر کوئی خاموش بیٹھا ہے تب بھی اس کو سلام نہیں کریں گے جبکہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے فوائد میں سے ایک فائدہ اس کا حاصل یہ ہے کہ جو بندہ کسی پیر کامل کے ہاتھ بیعت ہو جاتا ہے تو اس کے ایمان کی حفاظت کا یہ ایک بہترین ذریعہ بن جاتا ہے. سیدی غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. یہ ایک عظیم فضیلت ہے, حدیث مبارکہ کی روشنی میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں. آپ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں اور بیعت سے قبل آپ توبہ بھی کرواتے ہیں. آئیے ہم امیر اہل سنت کے ذریعے سے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں بیعت بھی کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم توبہ بھی کرتے ہیں. جو اسلامی بھائی اب تک کسی پیر صاحب کے بیعت نہیں ہیں وہ امیر اہل سنت کے ذریعے چاہیں تو بیعت ہو سکتے ہیں, اور جو کسی دوسرے پیر صاحب کے ذریعے بیعت ہوئے ہوئے ہیں وہ چاہیں تو امیر اہل سنت کے ذریعے طالب ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ وہ اپنے پیر صاحبی کے مرید رہیں گے اور امیر علیہ سنت کا فیضان بھی ان کو ملنا شروع ہو جائے گا. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم سب کو قادری سلسلے میں داخل فرما لیں اور اس سے قبل ہمیں توبہ بھی کروا دیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلم ڈرامے، گانے بجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حج میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، محمد اعظم نسیم لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، الحمدللہ عزوجل ہم مدنی مذاکرے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے باپا جان، اب ہر مدنی مذاکرے کے شروع میں اور کسی بھی بیان کے شروع میں آپ نیتیں کرواتے ہیں۔ پیارے باپا جان، سوال یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی کام جو ہم روٹین میں اکثر کرتے ہیں، جیسے ہم مدنی مذاکرہ اکثر دیکھتے ہیں، تو کیا ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں جب بھی مدنی مذاکرہ دیکھوں گا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے دیکھوں گا اور مدنی چینل پر آنے والے علماء اکرام کا دیدار کروں گا؟ کیا یہ ایک مرتبہ نیت کر دینے سے ہمیشہ کے لیے نیت ہو جائے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نیت اچھی ہے کہ جب جب مدنی مذاکر آئے گا تو میں دیکھا کروں گا، اس نیت کا ضرور ثواب ملے گا، لیکن جب جب مدنی مذاکرہ دیکھے نا اس وقت بھی اس کی نیت کرنی ہوگی۔ اور یہ علماء کرام کا دیدار کروں گا، اس میں یہ کہ مدنی مذاکرے کے ذریعے علم دین تو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن دیدار کا ثواب جو حدیثوں میں، عالم کا دیدار عبادت ہے، عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، یہ حدیث شریف میں، یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی اسکرین پر دیکھنے سے، وہ اوریجنل دیکھنے کی ہے۔ ہاں، ورنہ تو جیب میں تصویر رکھ لیں گے دیوانے اور دیکھتے رہیں گے مولانا کو، تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو پھر الٹا مسئلہ ہو جائے گا کہ وہ تصویر تو حرام ہے، اور یہ جو مووی میں آتی ہے یہ تصویر نہیں ہے بہت سارے علماء کے نزدیک، تو یوں مطلب یہ کہ یہ اور چیز ہے اور تصویر اور چیز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جانی میں کمال پاشا پی این ٹی کالونی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے بابا جانی کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ پھیپڑا اور گوشت پوجڑی وغیرہ جو ہیں وہ روڈ کے بیچ میں پھینک دیتے ہیں چیڑوں کے لیے, اور وہ چیڑے تو آگے کھاتی ہے مگر کیا ہوتا ہے اس سے کہ اکثر موٹر سائیکل والے جو ہیں وہ گر جاتے ہیں. تو بابا جانی ان کے لیے کوئی مدنی پھول عطا فرما دے. یہ حادثہ کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بقرعید میں تو اس طرح ہوتا ہے روزانہ, یعنی عام دنوں میں تو ایسا اڑانا اور چیزیں یہ روڈ پہ ہوجڑی اور یہ سب ڈال دیتے, گندگی پھیلتی ہے تو نہ یہ ہوجڑی اتنی بڑی کوئی چیل اس کو کھاتی ہے نہ اٹھا کے جاتی ہے, پھر کتے بھی نوچتے, لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. چلیے اگر کوئی کرتا بھی ہے تو روڈ پر اگر سونے کا بھی ڈھیر اس طرح کر دیا کہ راہگیروں کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ ناجائز ہو جائے گا. حقوق عامہ کا معاملہ ہے تو چاہے وہ اوجڑی ہوگی یا چاہے سونے کا ڈھیر ہوگا یا اور کوئی اچرا کچرا لوگ ڈال دیتے ہیں روڈوں پہ, کسی کے گھر کے دروازے کے آگے ڈال دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو عام ہے یہ, کسی کے گھر کے آگے ایک اگر کسی نے کچرے کی شاپر ڈال دی تو وہ شاپر مقناطیس کا کام کرتی ہے, ایک آدھ شاپر اور اس کے بعد آ جاتی ہے, پھر دو چار پانچ شاپر ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ کچرا کنڈی کا روپ بن جاتی ہے. تو یہ طریقہ غلط ہے کہ ظاہر کسی کے گھر کے قریب ہوگی یہ ڈھیر کچرے کا, اس کو ایزا ہوگی, بدبو آئے گی, مچھر آئیں گے, جراثیم کیڑے مکوڑے نہ جانے کیا کیا آئے گا. پھر ویسے ہی کچھ بھی نہ آتا ہو تو گھن تو آئے گی, کچرے کا ڈھیر ہو تو کراہیت آتی ہے آدمی کو, اچھا نہیں لگتا. تو جب ہم اپنے گھر کے پاس کچرے کا ڈھیر برداشت نہیں کرتے تو کسی کے گھر پہ کیوں کچرے کا ڈھیر کریں؟ یا ہر ایک کو سوچنا چاہیے. میں کچرے کی چھاپر لیتے ہیں ہمارے یہاں اور دیکھتے کہ جہاں موقع ملا کسی کے, چاہے وہ گھر ہو کسی کی دکان ہو, رکھ کے نکل جاتے ہیں آگے. یہ طریقہ بالکل غلط ہے. کچرا ڈالنے کی جو بھی مخصوص جگہ قانونی طور پر ہوں, جو قانونی طور پر کسی کے گھر کے دروازے کے آگے یہ جگہ نہیں ہوتی, یہ مخصوص جگہ ہوتی ہے کچرا گنڈیوں کی, تو وہیں ڈالنا ہوگا. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو کچرا اٹھاتے ہیں ان کو اجارہ کر دیا جائے کہ وہ روزانہ شام کو آپ کے ڈسٹ بین میں سے جو بھی کچرا وہ ڈال کے لے جائیں, یہ بھی تو صورت ہے. بہرحال کسی کے گھر کے آگے, دکان کے آگے یا بیچ رستے میں بھی کچرا ڈالنا یہ نہیں ٹھیک. کہ بعض صورتوں میں تو یہ اگر واقعی کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہے مسلمان کے تو گناہ ہوگا اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میں مدنی منا محمد مزمل اتاری نوابشاہ کینڈ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, میرا سوال آپ کی بارگاہ میں ہے کہ اگر مؤذن اذان دے رہا ہو اور جواب دینے والا پیچھے رہ جائے, جیسے اس نے حیار الفلاح کہا اور جواب دینے والا ابھی اللہ اکبر پر تھا, تو کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو الفاظ اس کے رہ گئے وہ یعنی کہ کہتا ہوا حیا علی الصلاح پر آ جائے اور اب اس کے ساتھ ترتیب وار کہے جواب, جیسے کہ وہ اذان ہو گئی پوری اور ابھی زیادہ دیر نہیں گزری ہے تو اب بھی اذان کا جواب دے سکتا ہے کہ وہ پوری اذان کے الفاظ جو ہے وہ کہہ لے گا تو اس کو بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میں محمد شوکت عطاری مرکز العلیہ لاہور سے بول رہا ہوں. پیارے بابا جان، کسی چیز کے بارے میں اس طرح کہنا کہ وہ اللہ کے پاس ہے کیسا ہے؟ مثلا اگر دو طالب علموں میں سے ایک کے پاس کتاب نہ ہو اور دوسرا طالب علم اس سے پوچھے کہ آپ کی کتاب کہاں ہے اور وہ اس کے جواب میں کہے کہ اللہ کے پاس ہے، پیارے بابا جان ایسا کہنا کیسا ہے؟ اس کی وضاحت فرما دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محاورہ اچھا جی ہاں یعنی اپنی بات خامخا ٹالنے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے اس طرح کے الفاظ کہنا مناسب نہیں، ورنہ تو ہر چیز اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کو اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالی ہر شے کا مالک ہے. حقیقی مالک وہی ہے، ہم تو مجازی مالک ہیں کہ اسی کے عطا سے ہیں. بپا، عام طور پر چیز جب چھپا دیتے نا کسی کی اور سے پوچھا جاتا ہے تو وہ اس طرح کا جواب دیتا ہے. جیسے طالب علم کی انہوں نے کتاب کی مثال دی، دوسرے کی چھپا دی، اب وہ پوچھ رہے بھائی میری کتاب کہاں گئی، تو اب وہ جواب یہ دے دیا. یہ تو اور بھی مطلب ہے، یہ تو ایک طرح سے اگلے کو تو دھوکہ ہی دے رہا ہے نا کہ میرے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے. حالانکہ اللہ کے پاس تو عرشے ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اور بھی مطلب اس میں قباحت بڑھے. تو مذاق مسکری میں ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پاک کو استعمال نہ کیا جائے، کہ بعض اوقات پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے مذاق مسکری والے کفر تک جا پہنچے، اللہ نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد بن عطاری آگرہ ہند سے بات کر رہا ہوں. میرا باپا آپ سے یہ سوال ہے، تیجہ اور چالیسویں کا کھانا کھانا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے یہاں تیجے کی لوگ دعوت کرتے ہیں، وہ انداز دعوت والا ہوتا ہے، وہ کھانا ناپاک نہیں ہوتا. اور جب میت ہو جائے کسی کے یہاں تو تین دن سوگ کے ہوتے ہیں، عورت کے لیے، بیوی کے لیے اگرچہ چار ماہ دس دن، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بیویاں کتنی، تو عام طور پہ جو عوام کے لیے بیوی کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کے لیے تین دن سوگ کے، اور سوگ کے دنوں میں دعوت جو مشروع نہیں ہے، یعنی شرن کوئی مطلب اس کا سلسلہ نہیں ہوتا، آدمی غمگین ہوتا ہے، تو اس لیے ان تین دنوں کے اندر اندر، چاہے پہلے دن ہو چاہے دوسرے دن ہو چاہے تیسرے دن، دعوت ناجائز ہے. تو ہمارے یہاں جو تیجے کی جو مذمت کی گئی ہے وہ اسی وجہ سے کہ دعوت کے انداز میں سب اکٹھے ہوتے ہیں، دیگیں پکتی ہیں یا پتیلے چڑھتے ہیں اور سب مل کے کھاتے ہیں مہمان آ کے، تو یہ ناجائز ہے. اگر کسی نے کھانا پکایا، یہ تو خیر عوام تو پھر یہ بھی ذہن عوام کا کہ گھر میں چولہا بھی نہیں جلنا چاہیے، یہ بھی حماقت ہے، چولہا جلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، گھر میں کھانا پکانے میں بھی کوئی منع نہیں ہے، کھانا بھی پکا سکتے ہیں. پہلے ہی دن میت رکھی ہوئی ہے اور اگر سب پکا کر کھانا گھر میں کھاتے ہیں اپنے طور پر، یعنی گھر کے افراد، تو ان کو بھی ناجائز نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ سنت یہ ہے کہ پڑوسی، میں رشتے دار شرط نہیں ہے، پڑوسی ایک دن، ایک سے زیادہ دن کا نہیں ہے سنت، ایک دن کے لیے سنت یہ ہے کہ پڑوسی اہل میت کو، ان کے مہمانوں کو نہیں، اہل میت کو، جیسے بیٹا ہے تو بیٹی ہے تو بیوی ہے تو بہن ہے، تو اس طرح کے گھر کے جو افراد ہیں ان کو کھانا اپنے طور پہ پیش کریں، کھلائیں، با اصرار مل کے کھلائیں، کیونکہ وہ پہلا دن اتنا صدمہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ اہل میت سے کھایا نہیں جاتا، تو ان کو کھلا، ان کی ہمدردی کرے، دل جوئی کرے، یہ سنت. باقی مہمانوں کے لیے دیگیں آج کل بھیجی جاتی ہیں پہلے دن سے ہی، وہ خاندان میں وہ ترکیب ہوتی ہے، پڑوسیوں میں ترکیب ہوتی ہے، آج یہ دیکھ دے گا، کل وہ دیکھ دے گا، شام کو یہ دے گا، صبح ناشتے کا انتظام کرے گا، یہ سب زبردستی کے سودے ہیں، بلکہ یہ اداریاں ہیں کہ آپ کے یہاں میت ہوئی تو اب اس کے یہاں سے ناشتہ آیا، اب اس کے یہاں جب میت ہوگی تو اب ناشتہ آپ کے اوپر ادھار باقی دینا پڑے گا، یعنی یہ طے نہیں ہے لیکن ایسا ہو رہا ہے، انڈائریکٹ یہ ہو رہا ہے، دیتے ایک دوسرے کو، یہ طریقہ غلط ہے۔ اچھا تو بہرحال تیسرے دن کی دعوت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور اس میں اگر کوئی دے بھی دعوت تو نہ جایا جائے، نہیں جانا چاہیے، صرف فقرا کو کھلا سکتے ہیں تیسرے دن کی، بھلے دیگے چڑھائیں اور غریب مسکین کو بلا کر کھلائیں تو جائز ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں کرتا کہ صرف مسکین کو کھلائیں، عموماً ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ مکس ہوتے ہیں، مسکین کچھ بلا لیے جاتے ہیں، مسجد والوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی اتنے، وہ ان کی تعداد فکس ہوتی ہے، بھائی اتنے بھیج دینا، اب وہ مسکین ہو یا وہ کھاؤ پیو جو ہوتے ہیں مخصوص لگے بندے، وہ پہنچ جائیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ رہا چہلوم کا کھانا، تو یہ بھی مطلب بہتر یہی ہے غریبوں کو کھلایا جائے اور مالدار اسے نہ کھائیں، کہ اس کے کھانے سے دل مردہ ہوتا ہے، میت کے کھانے سے دل مردہ ہوتا ہے، لیکن وہ تیجے کے کھانے ہی کی طرح چہلوم کے کھانے کو ناجائز نہیں کہیں گے، کہ وہ تین دن جو سوک کے تھے وہ پورے ہو چکے، پھر اب اسی طرح برسی آئے گی تو دوسری برسی آئے گی، تیسری برسی آئے گی، تو وہ اگر جبکہ میت کے کھانے کا ہو نا ایسا بھی تب، تو اس میں بچنا اچھا ہے، کہ وہ دل مردہ ہوتا ہے اس سے، کہ پھر آدمی کو انتظار ہوتا ہے کہ بھائی یار کب اس کی برسی آئے گی، تو کب کون مرے گا کہ اپنے کو کھانا ملے گا، یعنی میں اس طرح کے لوگ دیکھے کہ وہ اخباروں میں مطلب وہ آتی ہے نا تیجے کی خبریں، تو باقاعدہ وہ دیکھنا اس کو کہ بھائی کس کے آ جانا ہے، بھائی فلاں کے میت ہو گئی ہے، تو ایسا بھی شاید ہوتا تھا کہ وہ ہاں یار یہ مالدار آدمی ہے اس کے آ جانا ہے تو وہ اچھا کھانا ملے گا، تو یہ ہے مطلب وہ کھاتے ہیں لاشوں کے سوداگر بھی تو سنے جاتے ہیں کہ قبروں سے لاشیں نکال کے بیچ دیتے ہیں، کفن چوروں کا تو مشہور ہے، کفن چوری تو بہت پرانا پیشہ ہے، نہیں مطلب دل سخت ہوتا ہے پتھر کی طرح، پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے، ان کو کچھ احساس ہی نہیں ہوتا اپنی موت کا، کرتے اب یہ جو میت کا کھانا کھاتے تھے اب ان کی بھی میتوں کے کھانے کھا لیے گئے، یعنی میں نے تو اپنے لڑکپن میں یہ مناظر دیکھے، یہ ادھیڑ عمر کے بڈھے بڈھے سر بھاگتے ہوتے تھے کیا کھانے پینے کے چکروں میں، میتوں کے تیجوں میں پڑھنا آئے گا نہیں لیکن پارا پڑھ کے بیٹھ جانا ہے، پارا پکڑ کے تو بس وہ مسکین سی صورت بنا کر بیٹھ جاؤ تو وہ کچھ نہ کچھ وہ جھولی میں ڈال دیں گے، اہل میت پیسے بانٹتے پڑھنے والوں کو، ہمارے تیجے کا پہلے تو انداز یہ دیکھا تھا، اب تو برسوں سے کوئی موقع ملا نہیں ہے حاضری کا، اب تو برائی بڑی ہو تو تعجب نہیں ہے، کم ہونے کا کم ہی ہے اسے، تو کارڈ بڑھتے ہیں تیجے کے کارڈ شادی کارڈ کی طرح ہیں، باقاعدہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں کے گھر پہ دو کو کہہ دو، وہ قریب ہی تھا تو اس کو تین کہہ دو، تو یہ اس کے پورے گھر کو کہہ دو، وہاں دور ہے تو اس کو ایک کو کہہ دو، جیسے شادی کا ہوتا ہے، شادیوں میں یہی ہوتا ہے کہ وہ لکھا ہوتا ہے ایک آدمی دو آدمی دعوت کے لیے، یا ہماری گجراتی مل کے سگڑوں، اپنے میمنی میں سگڑوں بولتے ہیں، وہ سگڑوں یعنی کہ سارا گھر کو دعوت، اردو میں بھی کوئی اس کا لفظ ہوگا، پورا ایلو ایال، تو یہ معاذ اللہ تیجے میں بھی یہ ہو رہا ہے، استغفر اللہ، وتھ فیملی، انا للہ و انا الیہ راجعون، نہیں نہیں ہونا چاہیے۔ بابا یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ سوئم کے ساتھ ساتھ چہلم کے حوالے سے بھی، تو بعض اوقات اس طرح کا بھی ذہن ہوتا ہے کہ اگر والد صاحب کا چہلم ہے اور ساتھ میں گیارہویں شریف کی بھی نیاز ہو جائے گی تو لنگر غوثیہ کر لیں گے، تو کیا اس وقت بھی احتیاط کرنی چاہیے؟ اصل نمایاں کیا ہے، تو چہلم کا ٹائم تو چہلم ہے، تو یہ اس میں اگر وہ نیاز کی نیت کرتا ہے ثواب تو ملے گا، غوث پاک کو بھی سال ثواب کیا تو ہو جائے گا، تو اگر غوث پاک نے فرمایا کہ میں اتنی عقیدت تھی کہ تیرا باپ مرا تو مجھے ثواب بھیجا، تو یہ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں میں. ویسے میری محبت میں تم نے کیا کیا؟ تو یہ صرف چوٹ کرنے کے لیے, ثواب تو پہنچتا ہے, لیکن یہ کہ اب بھی چونکہ نمایاں چہلوں میں تو کہا یہ جائے گا کہ میرے والد صاحب کا 40واں ہے, وہ چھپائے گا نہیں. ہاں ایسا کو چھپاتا تو پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا اپنے کو, پھر گوشت پاک نیاز کھائیں گے اور دل مردہ کیا ہوگا, مردہ ہوگا تو جی اٹھے گا. گوشت پاک نیاز کھا گیا تو یہ مطلب وہ ترکیب تیجے میں بھی کرتے ہیں لوگ, وہ تیجے میں بھی نیاز کی نیت ہے, نیاز ہے, نیاز گوشت پاک کی نیاز ہے. یہ بھی بعض ذمہ دار مذہبی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ اس طرح کے مشورے دے دیتے ہیں, تو وہ لوگ یہ کہ تیجے کو بھی نیاز میں تبدیل کر دیتے ہیں, اور یہ ہونا نہیں ہے نیاز میں تبدیل. اس لیے کہ تیسرے دن تین دن کی دعوت جو تین دن کے اندر وہ ہے ہی نہیں, میں نے مشروع نہیں ہے, تو نیاز کی دعوت بھی نہیں رکھی جا سکتی نا, بات تو وہی ہوگی. تو اہل علم جو ہے ان کو زیادہ بچنے کی ضرورت ہے ان چیزوں سے, نہ یہ جائیں نہ تہمت لگے, نہ مطلب یہ کہ یہ کریں. تیجے میں جائیں گے تو کھانے پہ تو تہمت کیا لگے گی, تو سیدھا سیدھا رنگے ہاتھوں پکڑے جا رہے ہیں کہ یہ شریک ہوئے کھانے میں. البتہ چہلوم میں کبھی کوئی اہل علم کو شورفا کو دیکھیں تو اس میں کوئی ایسی بات دل میں نہ لائے کہ چہلوم کا کھانا ناجائز نہیں ہے تیجے والے کی طرح, کہ مالدار بھی اس کو کھا سکتا ہے, لیکن بات وہی ہے کہ دل مردہ ہونا. تو اب یہ کہ جیسے زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے تو اپنے ہنستے ہی نا زور زور سے, کتنا ہنستے ہیں, نہیں ہنسنا چاہیے, اچھی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ چیلوم کا کھانا یا برسی کا کھانا, ششمائی کا کھانا, یہ سب ہے جائز, مگر بچنا اچھا اس کا. اس سے دل مردہ مالداروں کا ہی ہوگا, غریبوں کا نہیں ہوگا, مسکینوں کا وہ کھائیں گے تو. غریب بھی اگر میت کے کھانے سے راضی ہو کر کھائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کا تو لاشا بھی سڑ جائے, کہ مسلمان کی موت پر خوش ہو رہا ہے, ایسا مطلب بے مروبت ہے. لیکن وہ ہے اغنیا کے لیے کہ دل مردہ ہوتا ہے نا, اغنیا کے لیے نا دل مردہ ہونا. پاپا یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اس طرح اس وقت جو ہے وہ مذہبی جو شخصیت جیسے اپنے دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں ان کو فاتحہ وغیرہ کے لیے بلاتے ہیں سوہم کے حوالے سے کہ بھائی آپ آ کے فاتحہ کریں. اب فاتحہ تو کر لیا لیکن اب اگر اس میں کھانے میں نہیں بیٹھیں گے تو وہ پھر ناراضی وغیرہ کا سلسلہ ہے. تو واقعی آزمائش ہے, فاتحہ پڑھے گا تب بھی تہمت تو لگے گی, نہیں بھی کھائے گا تو کہ یہ فاتحہ تو اسی نے پڑھا تھا, یہ چھوڑے گا تھوڑی. بلکہ وہاں جو ایک کام ہی ناجائز کرنے کے لیے سب لوگ جمع ہوئے, اب اس میں جا کے فاتحہ پڑھنا بھی, تو یہ بھی مفتی صاحب سے پوچھنا پڑے گا کہ جائز ہے کہ نہیں ایسے موقع پر, کہ جبکہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اور سارے قرائن موجود ہے کہ یہ انہی کو کھلانے کے لیے وہ کھانا رکھا گیا ہے, اب وہاں جا کر کوئی فاتحہ پڑے گا اور خود نہیں کھائے گا تب بھی تہمت لگے گی یا نہیں اس پر تیجے کے کھانے پہ, کہ اس کے یہاں پتہ ہے کہ مہمان جمع ہو رہے ہیں, اب وہ جمع بھی ہیں, دعوت جیسا ہی اہتمام ہے, اب وہ مولانا کو بلایا فاتحہ پڑھا, مبلک کو بلایا آپ فاتحہ پڑھو اس کو آ کے, اب یہ جا کے فاتحہ پڑے گا, مہمان سارے بیٹھے ہوئے, اب اس دعوت میں اس کی رونق بڑھائی اس نے اور حصہ بنایا نہیں بنائی, جبکہ ہے یہ غنی, جبکہ غنی ہے, وہ تہمت بھی لگے گی, تہمت تو لگے گی, دعوت اسلامی والے تو کھاتے ہیں تیجے کا, کیا بولتے ہو ناجائز, اب کس نے نوالا رکھتے دیکھا, اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کھایا اس نے. تیجے میں جاؤں ان کے چم, اسی لیے میں نے بولا کہ بعض وہ اس طرح کے لوگ علم والے کرتے ہیں ایسا, لیکن یہ ہیلا میری سمجھ میں تو آتا ہی نہیں ہے, کیوں یہ ہیلے کا موقع ہی نہیں ہے کہ لوگوں نے اس کو تیجا ہی بولنا ہے اور اس طرح تیجے کا رواج ہی بڑھے گا, اور ہے بڑا ہوا ہے. اب یہ کہ یہ جو کریں, اب یہ کوئی دلیل اگر مانی جائے تو یہ تو کیا نہیں کرتے, بعض کام ایسے کرتے ہیں کہ واقعی جو بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں امت کے لیے, کر جاتے کر رہے ہیں, ابھی اپنے کچھ بول نہیں سکتے ہیں. تو اس لیے جو فتاوی اعلی حضرت کے نا فتاوی رضویہ میں سمجھو میں نے اس کا نچوڑ آپ کو بیان کیا. میں اعلی حضرت کے فتووں کو مانتا ہوں کہ وہ واقعی مفتی بے بدلتے، لیکن خیر اب بھی مفتیان اسلام ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن اعلی حضرت کے پائے کا کوئی مفتی میری نظر میں نہیں ہے. آپ کی نظر میں ہو تو بتا دیجیے گا. اب یہ کہ مبلغ فاتحہ پڑھنے کے لیے جائے نہ جائے، یہ دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کیا جائے، اس کا جواب یہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور سگے عطار عرض کر رہا ہوں، میرا تعلق دارالمدینہ سے ہے اور اس میں ٹیچنگ کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. الحمدللہ عزوجل رسالہ شیطان کے بعض ہتھیار پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی. ابا جان آپ پر اور آپ کے قلم پر اللہ عزوجل کی کروڑوں رحمتیں. اتنا ذوق آیا پڑھ کر، ایسی ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ جن کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں گئی تھی. خصوصاً جو آپ نے وہ نقطہ سامنے کیا کہ مبلغ کو کسی دوسرے کو موقع ملا تو افسوس ہوا اور یہ شیطان نے وسوسہ دیا کہ تجھے تو اس لیے افسوس ہو رہا ہے کہ اگر تو کرتا تو تجھے ثواب مل جاتا، اس وسوسہ کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں گئی. اور جہاں آپ نے یہ لکھا کہ آپ کو ہر دعوت اسلامی والے سے پیار ہے، تو بس یہ پڑھ کر اپنی قسمت پر رشک ہے الحمدللہ عزوجل. اللہ عزوجل آپ کی اصلاح امت کے جذبہ میں اور برکت دے. رسالہ پڑھتے ہوئے ایسے تجسس ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں آگے کیا آئے گا، اب آگے کیا آئے گا، ایسا لطف آیا الحمدللہ عزوجل. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو نظر بد سے بچائے اور صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، اللہ آپ کی دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے، میری آپ کی بے حساب بخشش کرے، ساری امت کو بخشے. حوصلہ افزائی کا شکریہ. اور کاش ہمارے سارے مسلمان بھائی بہن، اسلامی بھائی، ساری امت کے افراد اس رسالے کو پڑھنے والے بنے، کیونکہ میری تو ایک ٹکا بھی آمدنی ہے ہی نہیں اس میں، یہ سارا کام امت کی خدمت ہی ہے. اللہ قبول فرمائے. لیکن حب جا کا تو ظاہر کا اندیشہ ہوتا ہی ہے، اور اس طرح کے تاثرات سے حب جا تو زور مارتی ہے، تو سیدھی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بھی بچائے. تو آپ اس کو پڑھیے، اس کو لنگر اصل میں چلائیے، انشاءاللہ اس میں بہت اصلاح کے سامان پائیں گے. بلکہ اس کو غیر نیت کرو، غوث پاک کی گیارہویں کی نسبت سے آپ گیارہ بار پڑھیں گے، ایک بار میں نہیں یاد نہیں رہے گا، گیارہ بار انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر مجھے پیغام دیں گے ہم کس نے گیارہ بار پڑھ لیا اس کو، تو کچھ یاد رہ جائے گا. بابا کل ایک اسلائی میں نے پیغام دیا تھا کہ ایک مرتبہ پہلے پڑھا تھا اور آج دو مرتبہ پڑھا، الحمدللہ تین دفعہ ہو چکا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو تین بار مدینہ دکھائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جتنی بار پڑھیں گے اتنی بار مدینہ جانا ہے بابا. دعا ہے میری کہ اگر نہیں گیا تو تین بار مدینہ جائے. اللہ چاہے تو تیس بار جائے، اللہ چاہے تو بقی میں ہی اتر جائے. اللہ ایمان سلامت لے کر دعا دینے میں کون سے پیسے لگتے. بابا یہ رسالہ ہر کوئی لینے کے لیے اتنی کوشش نہیں کرتا، دعوت اسلامی والے جو سن رہے ان کو ہی پہنچانا پڑے گا. اب مفت میں مل جائے، اخبار مفت میں نہیں پتا ہے، وہ لینا پڑتا ہے. دنیا کی ہر چیز لیتے ہیں، وہ دینی لٹریچر لینے میں وہ جیب میں پیسے پتا نہیں کیوں نہیں نکلتے، یا پیسے اچھے نہیں ہیں، پیسوں کی قسمت خراب ہے جو دینی کتابوں پر خرچ نہیں ہو پا رہے. کچھ تو ہوگا نا بابا. یہ لنگر رسائل بھی ہو رہے ہیں، اس کی کال بھی آئی ہوئی ہے. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا میں محمد شہباز اتاری پاک حملی کا بنا سے. باپا الحمدللہ عزوجل یہ رسائل 35,000 کے ہم نے تقسیم کروا دیے ہیں. اللہ مرحبا. 35,000 کے شاید رقم بتا رہے تھے، مگر یہ بھی رقم بھی کم نہیں ہے. مدنی منع کی آواز تھی شاید. جی بابا. ہاں تو ان کے ابو وغیرہ نے جی جی ترکیب بنائی ہوگی. ماشاء اللہ، اللہ برکت دے اور مزید ہمت دے کہ وہ کربلا والوں کی نسبت سے وہ قربانی کا جذبہ بڑھے اور 72,000 کے تقسیم مزید ہو جائیں. بابا آپ نے پھر مطلب یہ آپ کے آپ کا پیغام آ جائے کہ 72,000 کے تقسیم کرنے کی نیت ہو چکی ہے. بابا آپ نے جو ترغیب ارشاد فرمائی تو ایک اسلامی بھائی مرکز الاولیاء سے خاص یہاں پر لنگر رسل کی رقم جمع کرانا ہے کہ باپا کی زیارت بھی ہو جائے گی اور لنگر رسل کی رقم بھی جمع کراؤں گا. سبحان اللہ کتنی رقم یہ نہیں پوچھو. نہیں نہیں ماشاء اللہ 3,00,000 روپے لے کر آئے تھے. اس کا تعارف نہیں کروانا کوئی بیچارے کو تکلیف نہ دے. پیسے ہیں نا ڈاکو ہمارے یہاں چاروں طرف پھر رہے ہوتے ہیں. آپ نے جو بنگلہ دیش اور دیگر کا جو تذکرہ کیا تو الحمدللہ ان کا ذہن بنا اور وہاں سے یہ جمع کرانے ہیں. جی ارشاد حاجی امین. تو پاپا اس طرح سے بھی ذہن رکھتے ہیں کہ ہمارے یہ رقم اس طرح دین اسلام کی تبلیغ میں نیکی کی دعوت میں صرف ہو. جی تو اس طرح کا جذبہ رکھتے ہیں. پاپا یہ دیکھا گیا ہے کہ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا تو کئی ذمہ داران نے جب اسلامی بھائیوں کے ذہن بنائے تو کسی نے 1100 رسالے کسی نے 11,000 کے رسالے. تو یہ رسالے باپا منگوا رہے ہیں اور اپنے محلوں میں مارکیٹوں میں اداروں میں یہ تقسیم کرنے کی الحمدللہ سلسلہ جاری ہے. تو ہمارے ذمہ داران اگر یہ اپنا ذہن بنا لیں کہ میں اپنے طور سے کوشش کر کے 100 اسلامی بھائیوں کو تیار کروں کہ جو کم سے کم 12-12 رسالے بھی لیں تو باپا 1200 ہو جاتے ہیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو تنظیمی طور پہ جو ذمہ داران ہوتے ہیں چاہے وہ ذیلی حلقے کے ہوں حلقے کے ہوں جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان سے محبت کرتی ہے اور ظاہر ہے ہم جن سے تعلق رکھتے ہیں ان کا اپنا ایک حلقہ احباب ہے. تو یہ رسالہ جن نے پڑھا بھی ہے تو ایک آج اسلام بھائی بتا رہے تھے کہ امیر علیہ سنت کا یہ رسالہ ایک ایسا شخص جو احساس کمتری کا شکار ہو اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کا وہ احساس کمتری دور ہو جاتا ہے. یعنی صرف یہی نہیں کہ یہ ریاکاری کا تکبر کا علاج. یعنی اگر کوئی بالکل ٹوٹا پھوٹا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جناب مجھے میرا کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا اور مجھے کوئی لفٹ نہیں کراتا دنیاوی طور پر بھی تو اس رسالے میں وہ عظیم الشان خزانہ ہے کہ اگر وہ اس کا مطالعہ کرے تو انشاءاللہ عز و جل وہ دنیاوی معاملات میں بھی اپنے آپ کو اسٹینڈ دے گا اس کا حوصلہ بڑھے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ معاشرے میں بہت اچھی ترقی بھی کرے اور دنیا اور آخرت کی برکتیں پالے. تو یہ رسالہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین آپ اسے ضرور حاصل کریں اور امیر علیہ سنت کی جو خواہش ہے اور جس طرح سے ہم تاثرات بھی سن رہے ہیں کہ جو بھی پڑھ رہا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ واقعی اس میں میرے لیے بہت کچھ ہے. یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے جو پڑھتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ رسالہ باپا نے میرے لیے لکھا ہے. اس میں ہمارے باطنی امراض معاملات فیکٹریوں میں بھی اگر کوئی سیٹ صاحبان بھی اگر اپنے ملازموں میں بانٹیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیکٹری کے بھی کئی دکھ درد دور ہو جائیں گے. آپ کے اپنے اداروں میں اگر اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیز میں مختلف کوچنگ سینٹرز میں تو آپ ہی حوصلہ کریں ہمت کریں دعوت اسلامی کی مجلس مکتبۃ المدینہ کے مجلس لنگر رسائل کے اسلام بھائی آپ کو یہ خدمت پیش کر رہے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں پاکستان میں ہم آپ کو پہنچائیں گے. ابھی کال کریں آرڈر بک کرائیں مدنی چینل پر یہ نمبر آپ کو پیش کیے جاتے ہیں. آپ ایس ایم ایس کے ذریعے نمبر کال کر کے اپنا آرڈر لکھوائیں انشاءاللہ ممکنہ صورت میں اس کو جلد از جلد آپ تک پہنچایا جائے گا. مختلف زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو رہا ہے کچھ ہو بھی چکا ہے انگریز زبان میں انشاءاللہ چند دنوں میں دستیاب ہوگا. اسی طرح سندھی زبان میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکا پرنٹنگ کے مراحل میں ہے. بنگالی زبان میں بھی یہ آخری مراحل میں انشاءاللہ قریب یہ بھی پرنٹ پر جائے گا. ہندی گجراتی میں دستیاب ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ دستیاب ہے. آپ اسے پڑھیں اور اپنی دنیا اور آخرت کا اس میں سامان جمع کریں انشاءاللہ. کرامت آن اللہ بیجت الاسرار شریف صفحہ نمبر 60 پر ہے. حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے مریدوں میں سے ایک شخص ایک بزرگ سیدنا شیخ ابو الحسن علی بن احمد علیہ رحمت اللہ الاحد سفر کرتے ہوئے مقام تفسونج پہنچے. تفسونج کے ایک مقام علاقہ بغداد میں ہے. تفسونج جو ہے ایک مقام کا نام ہے جو علاقے کا نام ہے جو بغداد شریف میں ہے. اس تفسونج میں ایک بزرگ اکابر مشائق سے حضرت شیخ عبد الرحمن تفسو نجی علیہ رحمت اللہ القوی تھے, ان سے ملاقات کی. شیخ عبد الرحمان تفسو نجی نے ان سے پوچھا تمہارا شیخ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرے شیخ عبد القادر جیلانی ہے. انہوں نے فرمایا کہ مجھے 40 برس گزر چکے کہ باب قدرت کے درکات میں ہوں, وہاں پر میں نے تو کبھی انہیں نہیں دیکھا. پھر اپنے مریدوں کی ایک جماعت سے فرمایا کہ تم بغداد پہنچ کر شیخ عبد القادر جیلانی سے کہو کہ عبد الرحمن آپ کو سلام کہتا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ مجھے 40 سال ہو چکے ہیں, میں باب قدرت کے طبقوں میں ہوں مگر آپ کو میں نے وہاں کبھی نہیں دیکھا, نہ اندر نہ باہر. وہ لوگ بغداد کی طرف روانہ ہوئے. ادھر اسی وقت حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم نے بغداد معلہ میں اپنے بعض مریدین سے فرمایا تم تفسو نج جاؤ, جہاں میں تمہیں شیخ عبد الرحمن تفسو نجی علیہ رحمت اللہ القوی کے مرید ملیں گے, انہیں اپنے ساتھ واپس لے جانا. جب شیخ عبد الرحمن تفسو نجی کے پاس پہنچو تو ان سے کہنا کہ عبد القادر جیلانی تمہیں سلام کہتے ہیں اور فرماتے تم نیچے درجوں میں ہو اور جو نچلے درجوں میں ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں دیکھتے جو حضوری میں ہوتے ہیں, اور جو حضور میں ہوتے ہیں خاص دربار میں وہ ان کو نہیں دیکھتے جو پردوں میں ہوتے ہیں. میں پردوں میں ہوتا ہوں, اسرار کے دروازے سے داخل ہوتا ہوں اور نکلتا ہوں جہاں سے تم نہیں دیکھتے. اس کی نشانی یہ ہے کہ میں نے فلاں وقت تم کو فلاں خلعت پہنائی تھی, میرے یاد پر تمہارے لیے خلعت رضا نکلی تھی نیز, اور یہ علامت ہے کہ ان طبقات میں سے تم کو 12,000 اولیاء کے سامنے خلعت ولایت پہنائی گئی تھی جو سبز رنگ کی ہے اور اس پر سورہ اخلاص نقش ہے, اور وہ خلعت بھی میرے ہاتھ سے نکلی تھی. حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مرید حسب حکم بغداد شریف سے روانہ ہوئے, راستے میں شیخ عبد الرحمن تفسو نجی کے مرید آتے ہوئے ملے اور تفسو نجی پہنچ کر شیخ عبد الرحمن کے سامنے حضور غوث اعظم کا ارشاد بیان کیا. تو شیخ عبد الرحمن فوراً بول اٹھے شیخ عبد القادر جیلانی سچ فرماتے ہیں, بے شک ان کا ہر فرمان حق ہے, بے شک وہ سلطان الوقت اور صاحب تصرف ہیں. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے جا ہوں گے, جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. پیروں کے پیر پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی غوث الصمدانی الشیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس السر نورانی کے فرمان نصیحت نشان کا لب لباب ہے. اے تقدیر الہی اور تقسیم ازلی پر ایمان رکھنے والے, میں تمہیں اپنے ہمسائے کے کھانے پینے لباس مکان نکاح اور اس کی نعمتوں پر حسد کرتے ہوئے کیوں دیکھتا ہوں؟ اس کی قسمت میں وہی چیزیں ہیں جو تقسیم ازلی کے اعتبار سے اس کے حصے میں آ چکی ہیں. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حسد تمہارے ایمان کو کمزور کرنے والی چیزوں میں سے ایک ہے جو تمہیں تمہارے رب کریم عز و جل کا ناپسندیدہ بندہ بنا دے گی. کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نہیں سنا کہ حسد سے بچو, وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو. اے ضعیف الایمان اور سرمایہ رحمت سے محروم شخص, تو کس چیز پر حسد کرتا ہے؟ اپنے نصیب پر یا دوسرے کے نصیب پر؟ اگر تو اس بندے کے بارے میں خدا عز و جل کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے تو یہ ظلم ہے, کیونکہ یہ آدمی تو اللہ تعالی کی نعمت سے چلتا پھرتا ہے جس کی وجہ سے یہ فضیلت رکھتا ہے, یہ صرف اس کے مقدر میں, اس میں کسی دوسرے شخص کا حصہ نہیں. اس صورت میں تم سے بڑا ظالم, بخیل, احمق اور کم عقل کون ہوگا؟ اور اگر اپنی قسمت پر حسد کرو گے تو یہ تمہاری انتہائی نادانی ہوگی, کیونکہ تمہاری قسمت کا حصہ کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا اور نہ ہی اس کی طرف منتقل ہو سکتا ہے. حاسدوں سے حسد کا مرض, حاسدوں سے حسد کا مرض دور یا مصطفیٰ کیجیے, دور یا مصطفیٰ کیجیے. جھوٹ سے بغض و حسد سے ہمیں, جھوٹ سے بغض و حسد سے ہم بچیں, کیجیے رحمت اے نانا اے حسین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, محمد صلی اللہ تعالی علی. ابھی کسوٹی باقی ہے اور انشاءاللہ دو کسوٹیوں کی نیت, سبحان اللہ, دو کسوٹیوں کی نیت ہے انشاءاللہ. پاپا آپ نے کچھ مدنی پھول ابھی دیجے کے حوالے سے ارشاد فرمائے. اب ہمارے جو معاشرے کے اندر دیجے کا طریقہ کار ہے وہ تو آپ نے بیان فرما دیا, تو کیا اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ تیجے کی رسم ہی کو ختم کر دیا جائے یا اس کی اصلاح کی کوئی صورت ہے؟ اللہ اللہ اللہ, کیا کرنا چاہیے ان سے پوچھ لیتے ناظرین, حاضرین سے, تیجہ ہی ختم کر دیں یا کیا کریں؟ پھر لوگ تو دعوتیں تو کرتے ہیں اس میں, مدنی چینل مہم چلا ہے تیجے کے بارے میں, کیا کرنا چاہیے؟ تیجہ ختم کر دیا جائے یا باقی رکھا جائے؟ سچکا نہیں پڑتا پاپا, پھر شادی میں بھی, ہاں بھی میری, آپ میرے کو بولنے دو یار, ہاں بھی میری نہ بھی میری, تیجا باقی رکھنا ہے اس کی فیور میں کون کون ہے؟ اچھا کچھ باقی رکھنے کی فیور میں, باقی نہیں رکھنا ہے اس کی فیور میں کون کون ہے؟ اچھا کچھ اس کی فیور میں, یہ تھوڑے ہیں اور باقی نیوٹرل ہیں, ان کو سچکا نہیں پڑتا کہ پتہ نہیں رونگ نمبر نہ لگ جائے. ناک پر مکھی بیٹھ گئی, کیا کرنا ہے؟ ناک اڑانا ہے, ناک ہی کاٹ دینی ہے کیا؟ مکھی اڑانے کی کون فیور میں, ناک کاٹنے کی کون فیور میں؟ ایک بھی نہیں ہے. بابا مسئلہ سمجھا دیا آپ نے, سمجھا دیا, سمجھ گئے نا. تو آج تیجا بند کرو گے تو پھر کیا کیا بند نہیں کرو گے؟ چیلوم بھی بند ہو جائے گا, بزرگان دین کا عرس بھی بند ہو جائیں گے, شادی بیاہ کے اسپیڈ بریکر لگ جائے گا. شادی میں اتنی خرابیاں جتنی نتیجے میں نہ عرصوں میں, اتنی خرابیاں اب لوگوں نے داخل کر دی ہیں, شادی کا بھی بیک آٹ, شادی نہیں ہونی چاہیے تو مارا ماری کر ڈالیں گے. تو اس لیے اصلی چیز کو باقی رکھا جاتا ہے. کعبے میں 300 سال تک 360 بت رہے, 300 سال تک 360 بت کعبے میں رہے. کسی نے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ اب کعبہ شریف کوئی مٹا دیا جائے کہ نہ کعبہ شریف رہے نہ اس میں 360 بت اپنی نحوستیں برپا کریں. نہیں, جب بھی موقع آیا تو 360 بت کو توڑ پھوڑ کے ڈال دیا گیا, لیکن کعبہ شریف کی عظمت برقرار رہی الحمدللہ. تو اسی طرح ٹیجے میں جو خرابیاں آ گئیں انشاءاللہ اس کے خلاف کوشش ہم کرتے رہیں گے, مگر تیجا باقی رکھیں گے کہ یہ ایک اچھا عمل ہے, ایصال ثواب کے لیے اس کو ہونا چاہیے. تو اس کا طریقہ یہ ہو, تیجا ضرور کریں. کیا طریقہ ہو؟ قرآن خانی کریں, ٹھیک ہے نا. اچھا, قرآن خانی میں پھر وہ خرابی آ گئی کہ وہ پڑھنے کے لیے ہمارے یہاں بلائے جاتے ہیں, باقاعدہ مسجدوں میں بول دیا جاتا ہے, بلکہ بڑی مسجدوں میں تو بندے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کس کس دن تیجا ہوتا ہے, وہ پارا پکڑ کے لائن میں بیٹھ جاتے ہیں. اور وہ ایک عرف جاری ہو گیا کہ جس نے تیجا کروایا وہ پہلے تو ایک ایک روپیہ بانٹتے تھے ہمارے دور میں, کسی دور میں, اب کیا کیا بھاؤ چل رہا ہے. پہلے تو ایک ایک روپیہ دیتے تھے, یعنی لائن سر وہ جو بھی غریب غربے ہوتے تھے, اب ان میں کوئی وہ تھوڑا خوش پوش نظر آتا تھا اس کو نہیں دیتے, مگر وہ بھی بیٹھتے ہوئے بچے ان میلا بیٹھے, یہ ایک مخصوص کیٹیگری کے لوگ ہوتے تھے, بالکل میلے کچیلے سادے کپڑے پہن کر وہ مسکین صورت بنا کر بیٹھے ہوئے, کیا پارا پکڑ کے پڑھنے, تو ان کے باپ کو بھی پتا نہیں آتا ہو کہ نہیں آتا ہو, واقعی بولتا ہوں بیٹھے ہوتے بس, وہ خالی وہ من من من من کر کے وہ رکھ دیتے, تین پارے پکڑ کے دس ہو تین پارے پکڑ کے بیٹھتے تھے. ختموں میں میں نے دیکھا سب کے تین تین پارے تقسیم ہو جاتے اور باقی صاحب لوگ جو ہیں وہ خالی آ کے مطلب بیٹھے, خالی وہ کچھ کھانا پینا ہو تو اس کو نوازیں, باقی پڑھنا کس نے, پیسے گننا تو پہلے مطلب اس سے تو وہ ہو, نوٹوں کی پہچان تو پوری ہو, پھر وہ قرآن کریم پڑھیں گے. نہیں, پڑھنا نہیں آتا اکثریت کو, نہیں آتا صحیح پڑھنا, نہ ان کو بےچاروں آتا ہوتا ہے, عام طور پہ ان کا پتا ہے مجھے یہ ایسی کوالٹی ہوتی ہے. تو یہ جب آیت کریمہ کے ختموں میں میں جاتا تھا, الحمدللہ یہ وضاحت کر دوں کہ زندگی میں کبھی بھی میں نے اس کے پیسے نہیں لیے, کسی کو یوں نہ ہو کہ یار یہ بھی اس ٹیم میں تھا اور اب توبہ کر کے نکلا, نہیں میں کبھی اس ٹیم میں گیا ہی نہیں الحمدللہ, ان دنوں بھی مخالف تھا میں, میرے پر اعلیٰ حضرت کا فیض بہت پہلے سے جاری ہو چکا ہے اللہ کی رحمت سے. تو میں نے ایک اسی طرح کے, بلکہ ایسوں کو ہمارے ماحول میں, کہ میرا اپنا ماحول ختمی ملا کہتے تھے, ختمی ملا جو پیسے لے کے پڑھتے ہیں, حرام ہے یہ پیسے لینا, پڑھنے کے پیسے لینا, یہ آیت کریمہ کا ختم ہوتا تو سوا لاکھ کا کوئی بیمار ہو گیا, یا اس طرح لوگ پڑھاتے تھے بےچارے, دل کو مناتے تھے کہ ہماری مشکل آسان ہو جائے گی, تو اس طرح پیسوں دینا بھی حرام لینا بھی حرام. تو یہ کیا وہ یہ پڑھتے تھے کیا؟ اب ہم جیسے میں نے بھی بارہا پڑھا اس میں ختم, اب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اب یہ پڑھے ایک ہم پبڑیاں پڑھتے تھے, پبڑی سمجھتے نا, وہ دانے ہوتے کالے کالے, تو وہ دانے پڑھے ہم ایک پڑھے اس میں اس کے 8-10-15 گر چکے ہوتے اسپیڈ سے, تو ایک کو میں نے پوچھا کہ یہ اتنی اسپیڈ کیسے ہو جاتی ہے, تو اس نے بولا ہمارا قلوب چل رہا ہوتا ہے, قلوب اس کو قلب بولنا بھی نہیں آتا تھا, قلب کی جمع قلوب ہے, تو قلوب چل رہا تھا یہ دانے پھینک رہے ہوتے کیا. اب یہ عوام کی طرح اب 1,25,000 آیت کریمہ پڑھیں گے تو میرا 2-4 راتیں لگ جائیں گی پڑھتے پڑھتے پڑھتے, بہت دیر لگتی ہے. تو یہ فکس میرا خیال ہوتا تھا 1-1.5 گھنٹے میں صفایا, جب 2 گھنٹے لگتے ہوں گے 1.5 گھنٹہ بھی لگے, وہ ایک ٹائم ہوتا تھا اس میں عام طور پہ یہ ختم پورا ہو جاتا تھا عموماً, یہ قلوب چلاتے تھے اپنے بس بیچارے. اور یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے, بعض اور ملکوں میں بھی پاکستان کے علاوہ بھی ایسے ہوتے ہیں. میں نے سری لنکا میں 79 میں دیکھا تھا, میں نے اسی طرح کی مخلوق تھی, اور یہ بیچاروں نے جب وہ فاتحہ پڑھتے نا تو سورہ فاتحہ پڑھی, میں تو سر پکڑ لیا میں نے, اب وہ پڑھا غیر المغلوب علیہم ولا اللالین. تب مجھے پتا چلا کہ دعا پر یہ لوگ قادر نہیں ہیں. وہاں کے مقامی لوگ ہوں گے, قاری ہوں گے ان میں. یہ جنرل بات کر دیتے, ہمارے مہمان شین کو سین بولتے ہیں. اب یہ کیسے مولانا داڑھی بھی ہے سب کے حلیا مولانا گئے تو لوگ تو یوں حضرت سمجھتے ہوں گے نا, ان کو نوازتے ہوں گے. یہ مطلب ہے آفت. اور یہ کہ عوام کو تو کچھ سمجھ نہیں آتی, اور لال لین پڑے یا دال لین پڑے, نہ لال لین ہے نہ دال لین ہے, اس کا مخرج ہی الگ ہے. تو یوں یہ بس وہ کیا کہیے, ہم مذہب سے دور ہو گئے. اپنا قرآن کریم ہمیں نہیں پڑھنا تھا, انگریزی آتی ہے, انگریزی کے ساری مطلب نشیب و فراز بھی آتے ہیں, اس کی گردانیں بھی یاد ہوتی ہیں, ٹینسز بھی یاد ہوتے ہیں, بہت کچھ. یعنی کہ الگ ہے قبر میں میشر میں انگلش کے بارے میں کہ تم نے کیوں نہیں سیکھا, اس سوال ہونے کا چانس نہیں ہے بظاہر. اور قرآن کیوں نہیں سیکھا, اس کا چانس موجود ہے کہ نماز میں پڑھنا فرض ہے, اس کا کم از کم ایک آیت, کم از کم تین آیتیں یا ایک بڑی آیت جو تین آیتوں کی مقدار میں ہو, سات سورہ فاتحہ یہ واجب ہے پڑھنا. تو یوں مطلب یہ کہ قیامت میں اس کا سوال تو سامنے ہے, لیکن انگریزی پر پورا عبور حاصل ہے, اور زبانوں پر عبور حاصل ہے, اور دنیا بھر کے فن سیکھے. اب مسلمانوں کی حالت یہ ہے, قرآن نہیں آتا. یہ خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہم کو آتا ہے, کیا آتا ہے, یہ تو کسی قاری کے پاس بیٹھو گے تو پتا چلے گا کہ اعوذ بھی آتی ہے کہ نہیں پڑھنا. بسم اللہ کی باری تو بعد میں آتی ہے نا, اعوذ بھی نہیں آتی پڑھنا. میں صحیح بولتا ہوں, جن کو خوش فہمی ہے نا کہ ہم کو آتا ہے ان کی بات کر رہا, جن کو نہیں آتا, جو بےچارے سچے آدمی ہم کو نہیں آتا ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا. نہیں آتا, افسوس, سب کروڑ افسوس کہ بہت کچھ سیکھا لیکن قرآن نہیں سیکھا. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ کا سلسلہ دعوت اسلامی میں مختلف انداز میں جاری ہے. مدنی منوں کے تو کم و بیش پون لاکھ بلکہ اس سے زیادہ شاید مدنی منے مدنی منیاں یہ حفظ و ناظرہ مفت پڑھ رہے ہیں دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں. پھر یہ کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن یہ دنیا بھر میں اس کے سلسلے بھی جاری ہیں. پھر مدرسۃ المدینہ بالغان یہ رات کو عموماً عشاء کے بعد 40 منٹ کے آس پاس ہوتا ہے, یہ بھی سلسلہ جاری ہے. پھر یہ کہ مدنی منیوں کے مدرسۃ المدینہ بالغات یہ بھی ہیں, نابالغ چھوٹی چھوٹی مدنی منیوں کے بھی ہیں, اسلامی بہنوں کے بھی ہیں اور مدنی منیوں کے بھی ہیں, اور مدنی اور اسلامی بہنوں کی مدرسۃ المدینہ بالغات مدرسۃ المدینہ آن لائن یہ بھی شروع ہونے تھے. کوئی اس میں پروگرس ہوئی؟ طے تو ہو چکا تھا, ابھی شروع ہونے کا کنفرم نہیں ہے. بپا ان کا شروع ہونا تو معلوم نہیں, جامعۃ المدینہ کے نصاب کے اندر بھی ابتدائی درجوں کے اندر یہ مدنی قاعدہ وغیرہ بھی شامل ہے. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی باقاعدہ جو مجلس بنی پاکستان سطح پر اور پھر کابینہ سطح پر ڈویژن سطح پر علاقہ سطح پر ذمہ داران کا تقرر ہوا ہے, اور علاقہ سطح پر بعض جگہوں پر ڈویژن سطح پر مدنی قاعدہ کورس کروایا جاتا ہے 26 دن کا, اور اس کورس کا مقصد ہوتا ہے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھانے والا تیار کیا جائے. پچھلے 12 ماہ میں جو کارکردگی مدرسۃ المدینہ بالغان پاکستان سطح کی مجلس کے نگران کی طرف سے ملی, ہمارے پچھلے 12 ماہ میں پاکستان بھر میں 1326 مدرسۃ المدینہ بالغان کا اضافہ ہوا ہے ماشاءاللہ, اور ہزاروں مدارس الحمدللہ چل رہے ہیں فی سبیل اللہ الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بپا ایک ایس ایم ایس موصول ہوا شیطان کے بعض ہتھیار کے حوالے سے, سردار آباد کی ایک اسلامی بہن نے مدنی چینل پہ ایس ایم ایس کیا انہوں نے یہ رسالہ 5 مرتبہ پڑھ لیا ہے. واہ. اور انہوں نے یوں بھی اپنے تاثرات ایس ایم ایس کے ذریعے بھیجے کہ مجھے ہر مرتبہ پڑھنے میں کوئی نئی بات, یعنی انہوں نے پڑھی تو ہوگی لیکن توجہ ہر مرتبہ پڑھنے پر کسی نئی بات کی طرف توجہ چلی گئی ان کی, اور ان کو مختلف مدنی پھول ہر مرتبہ پڑھنے میں ان کی توجہ میں آئے. وہ ایک علم راہ علم جو مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے اس میں نا کہ حرف ایک کو تکرار 1000 بار. اللہ اب مائک پہ بول دے, بھول گیا میں. حرف واحد اور تکرار الف, اس طرح کر کے الفاظ ہیں کہ تکرار 1000 مرتبہ حرف ایک ہو, ایک حرف کو 1000 بار دوہراؤ, یہ مطلب. تو ظاہر یاد کرنے کے لیے دوہرانا تو پڑے گا, خالی جیسے کہ وہ 4 دن میں یا علوم پڑھ لی تو 5 دن میں فیضان سنت پڑھ لی, یہ پتہ نہیں ان کو یاد کیا رہتا ہوگا. یہ اس میں بہت خطرہ ابے جا کا کہ لوگ تعریف کرتے ہیں, میں بھی تھپڑتا ہوں کیا کروں, مگر مجھے بھی یہ تشویش ہوتی ہے کہ ان کو یاد کیا ہوتا ہوگا. اس میں کفریا کلمات جی جی وہ 2 دن میں پڑھ لیے, اب کیا رہا یاد, خالی کتاب کا نام بھی پوچھو تو شاید بھول جائے, یاد رہا کہ نہیں رہا. تو اس لیے پڑھے توجہ کے ساتھ, بھلے تھوڑے دن لگے, واہ واہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں, شاباشی نہ ملے, تحفہ نہ ملے, کوئی رج نہیں, اللہ کی رضا کے لیے اس طرح پڑھیں جس میں آپ کو یاد رہے اور آپ کا مقصد علم دین کا حصول ہو, اپنا نام نہ ہو کہ صاحب میرا نام ہو جائے گا یار اس نے تو فلاں کتاب اتنی جلدی پڑھ دی, الیاس کو بولیں گے تو خوش ہوگا. اب دیکھ لیں میری خوشی جنت میں پہنچاتی ہے یا اللہ کی رضا پہنچاتی ہے, یہ سمجھ لیں اس کو اچھی طرح. میری خوشی اس میں ہے کہ آپ کو یاد رہے اور عمل کرنے والے بنے. اس کو نوٹ کر لیں, ذہن میں ٹیپ کر لیں کہ میری خوشی اس میں ہے کہ آپ کو یاد رہے اور آپ عمل کرنے والے بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدری کسوٹی امین بھائی بابا آج بلوچستان کے کابینہ کے اسلامی موجود ہیں, برکاتی کابینہ والے تشریف لائیں. جی برکاتی کابینہ والے بابا آج ان کو نواز دیں بابا. زمزم رضا والے زمزم نگر والے تو شاید تشریف لے گئے بابا, موجود ہیں بابا. ہیں جی بابا. بھائی زمزم نگر والے آج کھڑا کریں, اور اتنے سارے میں تو سمجھا چلے گئے ہوں گے, آج تو ملاقات کا کیا کریں گے, کس سے کروں گا ملاقات, اتنے سارے. بابا برکاتی کابینہ والوں کی بھی حاضری لگا لے. بابا سجاول سے بھی آئے ہیں ماشاءاللہ, باب المدینہ کورنگی کے بھی اسلام میں نظر آ رہے ہیں. برکاتی والے کورنگی کے تو وہ اسلام میں نظر آ رہے ہیں بابا جو علاقائی دورہ روزانہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. برکاتی والوں کتنے اگر وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیں, مدنی تربیت گاہ پر حاضری دے دیں نا. چار برکاتی کابینہ کے کتنے اسلام بھائی ذرا ہاتھ اٹھائیں, بلوچستان اراکین کابینہ کچھ آئے ہوئے تھے آج مشورہ. اچھا, صرف اراکین کابینہ کا مشورہ ہے, وہ ہوں گے چند ہوں گے وہ 5 4 ہیں. چار اچھا, میرے وجہ سے ذہن میں یہ تھا کہ ہم وہ دیکھ لیں کہ ان میں جو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا رہے ہوں, سبحان اللہ, ان کی چھٹی ہو. کیا بات ہے, کیا خیال ہے, اب چلا مدرسۃ المدینہ بالغان کی بات. تو ہاں بھائی مدرسۃ المدینہ پڑھانے والے آج مدنی کسوٹی کے اندر شامل ہونے کی صورت بن سکتی ہے ان کی, ان کی بڑی قربانی ہے یار, کیونکہ ان کو ہم تنخواہ بھی نہیں دیتے نا, عام طور پر تنخواہ تو نہیں ہوتی ان کی, فی سبیل اللہ پڑھاتے ہوتے اور پھر روز پڑھانا ہے نا, یہ ہمت ان کی یار. یہ جتنے اسلام بھائی ہیں یہ حاجی امین صاحب کے پاس آ جائیں, برکاتی کابینہ کے تو ویسے گنتی کے اسلام بھائی آئے ہوئے نا جی باپ, غالباً 2-4 اسلام بھائی ابھی یہاں موجود ہیں جو, ہاں تو ان میں بھی اگر کوئی مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتا ہے. سبحان اللہ یار, یہ تو ماشاءاللہ بہت سارے ہوئے. اچھا باپا ان میں جو پہلے پچھلی کسوٹیوں میں آ چکے ہیں اگر وہ چاہیں تو دوسروں کو موقع دے دیں ایسی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ خود اگر یہ چاہیں تو اچھی بات چاہیں ہے، کیمرا اگر ہٹانے کا اعلان کر دو تو پھر شاید کہہ نہیں سکتے کچھ۔ پاپا آپ کی توجہ پانے کی نیت کریں تو اجازت ہے نا پاپا نے، کیمرا کے محتاجی ہے میری توجہ کے لیے۔ کیا بات ہے آپ کی بھی یار، پاپا یہ ماشاءاللہ جتنے بھی زمزم نگر کے کتنے اس میں، اکثر یہ زمزم نگر کے پاپا۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ چلے تو آپ لوگ بیٹھے باری باری ایک ایک سے۔ یار یہ کیسے ہوگا اتنے ساروں کا، پھر یہ لوٹا لوٹی کریں گے پاپا۔ اگر اس کے اندر اور بھی ایڈ کر لیا جائے مدرسۃ المدینہ پڑھتے تو کوئی عرصہ بھی طے ہو جائے کہ وہ 12 ماہ سے 26 ماہ سے پڑھا رہے ہیں تاکہ کچھ چھٹی نہ ہوئی ہو اس کو باپا سند بھی ملتی ہے، ایسی کوئی صورت ہو جائے باپا، سند وغیرہ بھی کچھ بدری کسوٹی کی سند دے دے باپا۔ جس مدرسے سے ہر ماہ قافلہ بھی سفر کرتا ہو ایسا کوئی ہے؟ ایسے بھی باپا آپ تو ایسی کیٹیگری چھانٹنی پڑے گی، بہت زیادہ ہو گئے پھر، یعنی مائک چھینا چھینا رہے جن کی 12 سے زائد یا 12 سے زائد جس مدرسۃ المدینہ بالغان کی تعداد ہو باپا۔ 12, 19, 26 یہ ہم نے رکھے، کم سے کم 12 ہوں، ورنہ 19 اور ممتاز کیفیت یہ ہے کہ ایک مدرسے میں 26 ہوں طلبا۔ 26 باپا، یہ اساتذہ بھی ایسے ہیں جو اپنے طلبا کو لا کر انفرادی کوشش کر کر اپنا مدرسہ آباد کرتے ہیں، ماشاء اللہ۔ نہیں ہے تو سب ماشاء اللہ، مدینہ مدینہ جو پڑھاتے اپنے خوش ہیں ان سے، اب یہ کہ اتنے سارے ہو گئے تو یہ اچھا ہے کہ ان کی اب کیٹیگری فکس کر رہی ہے۔ پاپا یہ 12 اور اس سے زائد والے ہیں تقریباً 10-12 ہو جائیں گے۔ اچھا اچھا، تو یہ پھر ان کا دل نہیں ٹوٹے گا؟ پاپا یہ سب آپ کی زیارت کر رہے ہیں، آپ سب کو دعا دے دیں انشاءاللہ یہ تو جتنے نہیں پڑھا رہے وہ بھی پڑھانا شروع کر دیں گے۔ اب میں پوچھوں گا کہ دل تو نہیں ٹوٹا تو یہاں بولیں گے نہیں ٹوٹا تو پھر ہو سکتا ہے اس میں کسی سے خلاف واقع بات ہو جائے، دل ٹوٹا ہو۔ پاپا اگر ایسا دل ٹوٹ گیا تو مطلب ایسے موقع پہ تو یہ اس شخص کا اپنا ذہن نہیں ہے کہ یہ دل توڑنے والی بات ہے یا نہیں ہے، کیا صورت ہوگی اس کی؟ اب یہ وہ ایزا والی صورت تو نہیں ہے، تعذیبی کیا کہ اس کو، آدمی رنجیدہ ہو جاتا ہے، اس پہ کوئی حکم تو لگانا، کیا لگا حکم، خدا بہتر جانے۔ بلایا میں نے ان کو، اتنا چل کے گئے بےچارے جوش جوش میں، پھر پاؤں میں بیڑیاں آ گئی اس کے۔ ویڈیو باپا جو اگر ابھی نہیں آ سکے کسوٹی میں، اگر آف ایئر مذاکرہ آج ہو گیا ہو تو پھر ان کو بھی ہم موقع دے دیں سوال کا، کوئی ایسی صورت ان کی بھی دل جوئی ہو جائے اور کچھ۔ ابھی آف ایئر کا کوئی اعلان نہیں ہے، دیکھتے ہو تو روز روز آف ایئر ضروری تو نہیں ہوتا اپنے۔ آج ملاقات بھی تو ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاپا شروع کریں، کیا طے ہوا؟ یہ 12 اور 12 سے زائد والے کھڑے پاپا، اچھا اس سے کم والے ہیں لیکن یہ تو آنا جانا تو رہے گا پاپا۔ کم والوں کو محروم نہ رکھا جائے، دوسری کسوٹی میں ان کو لے لیا جائے۔ سبحان اللہ پاپا، ان کا ہدف بھی تو ہونا چاہیے، کم سے کم 12 کب تک کر لیں گے؟ یہ بھی آپ کی حکمت اچھی ہے، 12 نہیں 19 کریں، اس سے زیادہ بڑھیں آگے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، کتنے دن، 41 دن لے لیں، 26 دن میں ہی اپنے مدرسۃ المدینہ بالغان کی تعداد کم سے کم 19 کر لیں گے سب۔ ہاں بول دیں گے، دیکھ لیں آپ، کوشش کریں گے پاپا، آپ دعا کر دیں انشاءاللہ۔ اب طریقہ کار بھی سماعت فرما لیجیے، آپ جو ہے وہ سارے اسلام بھائی بیٹھ جائیں، اور یہ یاد رہے کہ صرف ایک ہی اسلام بھائی جس کے ہاتھ میں مائک ہوگا وہ بیٹھیں گے، جو باہر چل رہے ہیں وہ چلنا پھرنا بھی بند کر دیں، منڈیر پر بیٹھے ہیں تو وہ بھی برائے کرم نیچے زمین پر بیٹھیں۔ اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ اپنا سوال حاجی امین صاحب کو بتائیں گے، اگر انہیں مناسب لگے گا تو یہ آپ کو مائک دیں گے، آپ سوال کر پائیں گے، آپ بیٹھے بیٹھے ان سے بات کر لیں، جسے مائک دیں گے وہ کھڑا ہو، کھڑا ہونے کے بعد وہ سلام کرے اور یہ اگر آپ بیان کریں میں مدرسۃ المدینہ اتنے دن کے اندر اس کی تعداد اتنی کر دوں گا, اتنی تعداد ہے, اگر آپ ایسی نیت کا اظہار کرنا چاہیں تو آپ کو اس اظہار کا بھی موقع دیا جائے گا. اب ہم کاؤنٹر چلا رہے ہیں. باپا پہلا سوال کون کریں؟ شروع کریں. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شیراز اتاری سانگر سے, کیا وہ مرد ہیں؟ نعم نعم مانے ہاں, لا مانے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام عبد القیوم وبرکاتہ. عبد القیوم اتاری. عبد القیوم. عبد القیوم اتاری مہروی کابینات سے. بابا الحمدللہ میرے مدرسہ بالغا میں 14 اسلامی بھائی روزانہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, یہ بھی بتاتے جائیں مدینہ مدینہ. انشاءاللہ آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ 14 سے زیادہ تعداد ہو. 26 دن میں 19 سے زیادہ تعداد ہو انشاءاللہ. پیارے باپا جان, کیا وہ پاکستان سے ہیں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, محمد جعفر اتاری جامعۃ المدینہ سردار آباد درجہ سادسہ. الحمدللہ عز و جل اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل تقریباً 12 ماہ سے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل اس میں 12 سے زائد اسلامی بھائی جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ عز و جل باقاعدگی سے جو ہے ہفتہ وار اجتماعات میں بھی اسلامی بھائیوں کو شرکت کروانے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائیوں نے داڑھی شریف سجانے کی بھی نیتیں کی اور امامہ شریف بھی سجانے کی سعادت حاصل کی الحمدللہ عز و جل. تو آپ کی بارگاہ سے جو ہے وہ استقامت کی دعا کا طلبگار ہوں. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ حیات ہیں؟ لا لا لا, لا. یعنی یہ سوال میں یہ کہا کرے کیا وہ ظاہری طور پر حیات ہیں, کیونکہ یوں تو ہماری تو ہمارا عقیدہ تو ہے کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر نبی حیات ہے, اولیاء کرام حیات ہیں, صحابہ کرام حیات ہیں. لا کہتے میں ذرا مزہ نہیں آتا, حالانکہ پوچھنے والے کی مراد یہی ہوتی ہے کہ ظاہری طور پر حیات. بابا سوال دوبارہ کروا لیں. ہاں یار, وہ تاکہ پریکٹس ہو. لفظ ظاہری کے ساتھ سوال کر دیں کیا وہ ظاہری طور پر حیات ہے. پیارے باپا جان, کیا وہ ظاہری طور پر حیات ہیں؟ لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میں احمد رضا باب الاسلام زمزم نگر سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, الحمدللہ ہمارے مدرسہ میں مدرسہ ہماری مسجد میں مدرسۃ المدینہ میں لگاتا ہوں. انشاءاللہ عزوجل میری نیت ہے کہ 26 دن کے اندر کم و بیش 12 اسلام بھائی انشاءاللہ عزوجل مدرسہ میں لے کر آؤں گا. ابھی 12 نہیں ہے. ابھی 12 نہیں ہے تو کھڑے کیسے ہوئے؟ انشاءاللہ 19 اسلام بھائی لے کر آؤں گا. یہ ہوا تھا کہ جو 12 انشاءاللہ بابا انشاءاللہ نہیں, جو ابھی جو طے ہوا تھا وہ یہی بیٹے ہوا تھا کہ جو 12 کیا کم سے کم 12 بھی ہو جاتے ہیں, 12 سے کم بھی ہو جاتے ہیں, تعداد فکس 12 نہیں ہوتے. فی الحال کتنے؟ دیکھیے کم والوں کو موقع دیا دوسری کسوٹی کے حوالے سے, اگر آپ کے کم ہیں تو آپ دوسری کسوٹی کا انتظار کریں. سکرین پر آنے کا جذبہ اچھا نہیں ہے ویسے, حب جہاز سے بچنا بہت مشکل ہے. یہ چوتھا سوال ہے اور اب ہم اس کا کاؤنٹر سلائی بھائی کھڑے ہو گئے ہیں. بہرحال نہ تجربہ کر ان کو کرشمہ پہنچا تو پہنچا لگتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان محمد کیس رضا عطاری ٹنڈو لیار باب الاسلام سندھ سے. الحمدللہ عز و جل ایک عرصے سے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. الحمدللہ کبھی کبھی تعداد تو 30-40 سے اوپر ہو جاتی ہے اور کبھی 19 اسلائے میں ہوتے ہیں. مسلسل تعداد بڑھتی رہتی ہے الحمدللہ, کبھی کم ہو جاتی ہے. بابا جان آپ سے سوال یہ عرض کرنا ہے, آپ ارشاد فرمائیے بابا جان کیا وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا. کرشمہ پہنچائے گا. مرد ہیں, صحابی نہیں ہیں, پاکستان سے تعلق نہیں ہے. اچھا سوال. اور ظاہری حیات بھی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں محمد عامر عطاری حامدی کابینہ زمزم نگر ڈویژن فیضان مشتاق حیدرآباد. پیارے باپا جان کم و بیش 19 اسلام بھائی کے قریب مدرسہ بالغاں میں آتے ہیں اور یہ 8 ماہ سے پابندی سے الحمدللہ یہ مدرسہ بالغاں لگا رہا ہوں اور اس میں الحمدللہ خادم حلقہ مشاورت میں الحمدللہ میں نے اپنا ایک نیم البدل بھی الحمدللہ عزوجل اسی مدرسہ بالغاں میں تیار کیا الحمدللہ. تو پیارے باپا جان کیا وہ نبی ہیں؟ لا لا لا لا لا لا لا. صحابی بھی نہیں ہے, نبی بھی نہیں ہے, مرد ہیں, ظاہری حیات بھی نہیں ہے. صرف ایک سوال پر نعم ہوا ہے اور آپ کے 5 سوالات ہو چکے ہیں, چھٹے سوال کا کاؤنٹر جاری ہے. وہ پہنچائے گا کرشمہ. یا اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان سمیر عطاری, تھوڑا مائک قریب فرما دے. بابا جان سمیر عطاری حیدرآباد سے. بابا جان ہمارے مدرسے میں کم بیش 12 اسلام بھائی آتے ہیں, اس میں زائد بھی ہو جاتے ہیں جب سپارے کم بھی پڑتے ہیں, کچھ کبھی کم بھی ہو جاتے ہیں, 12 سے تقریباً آتے رہتے ہیں. بابا جان آپ کی بارگاہ میں سوال ہے, کبھی کم بھی ہو جاتے ہیں, تقریباً 12 آتے ہیں, اکثریت میں 12 آتے ہیں تقریباً, 11.5 کبھی 11.25 ہی ہوں. ہاں چھوٹے اس کو آدھے میں گنتے ہیں. سوچ لو یار, ایک کو چھٹی کرائی تو پھر بولے یار میرے کو چھٹی کرائی, اس کو نہیں کرائی. دیکھ ہمارا پورے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, سکرین کی چھٹی اچھی ہے. بابا ہم 4 اسلام بھائیوں کے 3 بناتے ہیں, تینوں کو 3 استاد پڑھانے والے بنائے, تقریباً 4-5 اسلام میں 4-5 اسلام میں پڑھاتے ہیں. یا اس وقت تو 12 لوگ 3-4 ہی آپ کے. نہیں بابا جان ایک مدرسہ ایک ہی لگتا ہے, مگر وہ کیا نا ایک ساتھ سبوں کو پڑھا نہیں سکتے, تو اس لیے نا پڑھانے والے 3 رکھتے. یعنی پڑھانے والے 3 ہیں اور فی اسلامی بھائی کے پاس 4-4 اسلامی بھائی کے قریب ہوتے ہیں, تو پڑھنے والے 12 اور پڑھانے والے 3. 3 بھی بولے 3 ہوتے ہیں 4 ہوتے ہیں تو یعنی 9 یا 12. بابا جان 12 دیکھیں, کم از کم 12 کی بات ہوئی ہے, اب آپ غور کر لیں. بابا جان 12 ہوتے ہیں چلے, آپ کہہ رہے ہیں تو اب آپ. بابا جان اسلامی بھائی آتے تھے نا تو زیادہ بھی ہو جاتے تھے, سپارے کم پڑ جاتے تھے, مگر وہ اسلامی میں پابندی نہیں ہوتی نا اور پھر ٹوٹ جاتے ہیں بابا جان. اس کا مطلب انفرادی کوشش کمزور ہے نا, جن کی بھی ٹوٹ جاتی ہے. قیس بھائی نے بھی فرمایا تھا کہ بابا جان وہ اتنے ہو جاتے ہیں پھر ایک دم ڈم درد کی طرح جاتے ہیں. ہمارے مسجد میں کوشش کی کمزوری, مسجد میں کم و بیش 4 نمازوں کے بعد درس ہوتا ہے الحمدللہ, چوک درس ہوتا ہے, تو کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ بڑھائیں گے انشاءاللہ. مجھے اسکرین سے مت ہٹاؤ, میں مشورہ دوں آپ کو. خیر آپ اگلی کسوٹی کے لیے اگر پیش کر دیں اپنے آپ کو, کوئی ایسا کر لیں. باپا قبول کروا لے. نہیں میں دے رہا ہوں بھائی, میں نے باپا اس وقت مشورہ باپا نے نہیں دیا. جزاک اللہ خیر. آمین. مدرسۃ المدینہ بالغان کا ایک جدول ہے اور اس کے مدنی پھول مرتب کیے ہوئے ہیں اور ذمہ داران کو بھیجے بھی ہوئے ہیں, اس کے مطابق مدرسۃ المدینہ کی ترکیب بنائیں انشاءاللہ. دیکھیے اب جو بھی اسلامی بھائی آئے وہ ذہن رکھے کہ کم از کم 12 کا مطلب یہ ہے کہ جس دن کڑاکے کی سردی ہے اس دن کم از کم 12 ہو, اب یہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ وہ آپ یہ کہیں کہ کم از کم اسلامی بھائی بارہ کا مطلب بارہ, اب آپ بارہ پر آ جائیں اور وہ کم وہ بیچ بارہ سے کم ہوتے ہیں پھر بات ہوگی, وہ صحیح نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان زمزم نگر حیدرآباد سے محمد ارسان اتاری. الحمدللہ عزوجل ہمارے مدرسے میں کم و بیش 14 سے 15 اسلامی بھائی آتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل آئندہ 26 دنوں میں 19 اسلامی بھائی کی تعداد کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کیا وہ بابا سعادت کرام میں سے ہیں؟ لا لا لا, نہ نبی ہیں نہ صحابی ہیں نہ سادات میں سے ہیں, مرد ہیں, ظاہری حیات سے متصف بھی نہیں ہیں, اور کرشمہ پہنچائے گا. ساتواں سوال ہے, کاؤنٹر چل چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان میرا تعلق زمزم بتار نگر سے, محمد نوید اتاری. ہوش میں جو نہ ہو کیا نہ کہے. بابا یار ہمارے مدرسے میں اس ٹائم 26 اسلامی بھائی آ رہے ہیں. آپ پڑھاتے ہیں؟ جی. یعنی بغیر امام میں اور بغیر داڑھی کے؟ انشاءاللہ بابا نیت کریے امام کی. داڑھی؟ داڑھی کی بھی انشاءاللہ رکھیں. رکھیں گے نا؟ جی. داڑھی آج سے نیت کر لی انشاءاللہ. توبہ بھی کر لیجئے پھر اب تک. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ امام آج ہی آج باندھیں گے یا وہاں جا کے باندھیں گے؟ آج ہی باندھیں گے بابا انشاءاللہ. خرید لو پھر یار. آپ کے ہاتھ سے بنواؤں گا بابا. نہیں یہ دیکھو یہ مناسب نہیں ہے, وہ شرط سنت آقا کی کیوں محروم رہے آدمی. بابا کے پاس سجا کر حاضر ہو جاؤں گا یہ بولنا چاہیے تھا. بابا ابھی سجا ابھی ملاقات تو ہوگی نا آج آپ کی؟ انشاءاللہ بابا سجا گیا ہوا ہے ماما. انشاءاللہ یہ بات ہوئی نا. بابا کیا ان کا تعلق ہند سے؟ لا لا, نہ ہند سے تعلق ہے نہ پنجاب سے, اپنا نہ پاکستان سے تعلق ہے. اور وہ مرد ہیں, ظاہری حیات بھی نہیں ہے, ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے, نبی بھی نہیں ہے, صحابی بھی نہیں ہے. آٹھواں سوال ہے. پہنچائے گا کرشمہ. یا اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان زمزم نگر حیدرآباد سے محمد عبید رضا تاری, لطیف آباد نمبر 11 رحمانی مسجد. ہمارے مدرسے میں بابا جان 26 اسلام بھائی کے نام موجود ہے, جس میں 20 سے 21 اسلام بھائی آتے ہیں, اور الحمدللہ اللہ روزانہ فکر مدینہ کرنے کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں. بابا جان سوال یہ ہے کہ کیا ان کا مازار عرب شریف میں؟ نعم نعم نعم. دوسرا نعم ہوا, لیکن اس وقت 8 سوال ہو چکے ہیں, 9 سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے. پہنچائے گا کرشمہ. اب تک 7 لا ہو چکے, لیکن یہ یاد رہے کہ مدنی کسوٹی کے اندر جو لا ہوتا ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی سمت مقرر کرتا جا رہا ہوتا ہے, تو کافی کچھ آپ کو معلومات تو حاصل ہو رہی ہیں. اور 11 سیکنڈ باقی ہیں 9 سوال کے. 7 سیکنڈ, 4 سیکنڈ. بابا جان کیا ان کا ذکر جو ہے وہ ہمارے شجر مبارک میں ہے؟ لا لا لا لا لا لا لا لا. 2 سوالات باقی ہیں اور ابھی تک کوئی واضح یو ٹرن آپ کا نہیں آیا ہے. وہ مرد ہیں, ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے, صحابی بھی نہیں ہے, نبی بھی نہیں ہے, عرب شریف سے تعلق ہے. 11 سیکنڈ باقی ہیں 10 سوال میں. پانچ سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پاپا جان میں باب الاسلام حیدرآباد زمزم نگر سے حاضر ہوا ہوں. پاپا جان کیا ان کے نام سے پہلے صدیق آتا ہے؟ لا لا, لا, لا. آخری سوال ہے آپ کے پاس, اور اب تک کوئی واضح آپ کچھ بھی طے نہیں کر پائے ہیں. انگلی پکڑ لو, جلدی پکڑ لو بھائی. پاپا ہاتھ بڑھا رہے ہیں سارے. شخصیت کی عمر ظاہری بہت کم دنیا میں رہی ہے. پوچھو تو جانے. باپا تھوڑا اور کچھ ہونا چاہیے باپا. اتنی کم عمر والی شخصیات بہت ہی محدود ہیں, محدود بہترین. اب نہ پہنچے تو اس کا مطلب ان کا مطالعہ کم ہے. اتنی چھوٹی عمر کی شخصیات نہایت کم. چلیے ایک سال کی عمر پائی انہوں نے دنیا میں, لیکن شخصیتوں کی بھی سرتاج شخصیت ہے. کیا بات, یا اللہ خیر. کیا بات ہے مدینے کی. وہ صحابی نہیں ہے, نبی نہیں ہے, عرب شریف سے تعلق ہے. ایک سال ان کی عمر شریف, اور آپ کا کے سوالات کا ویسے وہ ختم ہو چکا ہے, بوجھنے کا وقت ہے. یہ ویسے آپ سوال کر رہے کیا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیارے بابا جان, میرا تعلق زمزم نگر سے ہے. میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں اور بالغان مدرسے میں پڑھاتا ہوں, اور ہمارے مدرسے میں کم و بیش 26 اسلام بھائی آتے ہیں اور تقریباً 24 اسلام بھائی پابندی سے آتے ہیں. میرا سوال یہ ہے, کیا وہ اہل بیت میں سے ہیں؟ نعم نعم. سبحان اللہ, اب والا پورے ہو گئے. اب نام سوال پورے ہو چکے ہیں, اور واضح یو ٹرن بھی آئی چکا ہے جب آپ کو انگلی پکڑا دی تھی اس کے بعد. یا علی اصغر. پاپا یہ نام لینے والے تڑپ رہے ہیں بابا. تو وہ تو تڑپا ان کو. اب میں نے ایسی بتا ہٹی ماری ہے کہ اب یہ تڑپ نہیں پڑے گا ان کو. یہ وقف ہو چکے بابا. آپ نے تو کل کیے نا سوال. نئے 12 ماہ والے تاریخ کے اعلان کے ساتھ, اور وہ بھی زمزم نگر کے ہو تو مدینہ مدینہ. نہیں نہیں, 12 ماہ کی تاریخ. نہیں انہی میں سے مل جائے اگر مدرسین میں. جی وہی وہی انہی کو تیار کرے بابا. یعنی جنہوں نے سوال کیے وہ 12 ماہ پیش کریں. یہ 25 ماہ کی بھی اجازت ہے بابا. آپ نے اسلام بھائی کا نام لیا, یہ تو ویسے ہی پیش کر رہے ہیں 12 ماہ کے لیے. آپ نے ان کا نام لیا تھا بابا. پیس بھائی ایک مرتبہ اور جب 26 ماہ ہو جائیں گے. سبحان اللہ. انفرادی کوشش بھی سیکھنی پڑے گی نا ان کو. یہ ایک دم یوں اوپر جاتے ہیں, ڈم ہو جاتے ہیں بالکل نیچے. اب نہیں ہوں گے بابا. جو بھی آیا ہو ایک بار آیا پھر وہ جانا نہیں چاہیے. تو ایسا پکڑ لو, مدنی جال میں کس لو اس کو. بابا انہوں نے ویسے تو اپنا پاسپورٹ بھی جمع کرایا ہوا ہے الحمدللہ. آپ انہیں قبول فرما لیں بابا. قبول تو نام. بابا وہ ننے شہزادے سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. لا لا لا تڑپو. میں نے کہا نا میں آتی ہے ہماری کہ تڑپنا پڑے گا. بابا آپ تڑپائیں گے تو تڑپنا ہی پڑے گا. سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 6 مہینے تھی. میں نے کربلا. بابا ایک وقفے مدینہ کچھ دوسرا نام لے رہے ہیں بابا. ہو سکتا ہے وہ درست ہو, لیکن وہ ان مدرسین میں سے. جی بابا. نہیں یہ اگر یہاں کے ہیں تو پھر نہیں. اب آپ زمزم جو ہے نا یہی پیتے رہے ہیں جو آئے ہوئے زمزم نگر کے. یا جب یہ مکس ہے آج مدرسین کی ہی باری ہے. جی بابا مدرس ہیں. ہاں جی بابا. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, کیا وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوٹے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں؟ لا یہ بتایا جا چکا ہے. وہ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بولیں گے یہاں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میں بالکل آپ کو دونوں ہاتھ پکڑا دیتا ہوں. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیت میں یہ مبارک نام شامل ہے. اب تو پہنچو, دروازے کے اندر داخل کر دیا. جلدی قدم پکڑ لو. پہنچ گئے بابا, پہنچ گئے. میری مرادی شخصیت کے قدموں پہ لوٹ جاؤ. سبحان اللہ لبیک. وہ مدنی فیس کے ساتھ ہوگا نا. اور کون نام لے گا وہ نام تو مدنی فیس والا. اب تو یہ عوام بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں کے ساتھ. یہ کہیں یہ وقفے مدینہ ہونے شروع نہ ہو جائے, ان کو اپنے مائک نہ دینا پڑ جائے. بارہ ماہ, بارہ ماہ بابا مدرسین بارہ ماہ نہیں جائیں گے بابا, ان کو تو پچیس ماہ دینا چاہیے, اتنی عزت ملی آج اسکرین پہ آئے ہیں. پاپا سے دعا کرا لیں بابا, ان کی نیت آپ سن لیں اور ان کے لیے دعا کر دیں کہ یہ کس طرح جائے سکیں گے بارہ ماہ. نام بھی لے رہے ہیں بابا, یہ لے رہے ہیں بارہ ماہ کی نیت کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان زمزم نگر حیدرآباد سے محمد عبید رضا عطاری. بابا جان نیت تو ہے بارہ ماہ کی, لیکن 2015 میں نیت ہے انشاء اللہ عز و جل. بابا جانی ان کا نام ہے حضرت قاسم. جواب درست ہے, کیوں نہ قاسم ہو کے تو ابن عبدالقاسم ہے, کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے بابا تیرا, کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے بابا تیرا. سبحان اللہ. بابا یہاں ایک شبہ سا پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزاد حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی نہیں تھے؟ صحابی کی اصطلاح ان کے لیے نہیں بولی جائیے, لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا, یہ مکہ مکرمہ میں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے دنیا میں تشریف لے آئے, ایک مہینہ عمر پائی اور وفات پا گئے, ایک سال تو وفات پا گئے, اور اس وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا تھا. اور صحابی کے لیے یہ شرط ہے, تعریف یہ ہے کہ صحابی نے ایمان کی نظر سے جس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی حیات ظاہری میں ایمان کی نظر سے دیکھا اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہوا وہ ہے صحابی. یا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں کسی مومن کو دیکھا اور وہ ایمان پر دنیا سے یعنی مومن ہی رہے وہ قبر میں بھی, تو وہ صحابی. اب جیسے ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے, مشہور شخصیت ہیں یہ بھی, اور لیکن ان کی صحابیت میں اختلاف کرتے ہیں, حالانکہ وہ صحابی صحیح ہے کہ وہ صحابی تھے اور دنیا سے ایمان پر رخصت ہوئے تھے. تو بہرحال یہ کہ وہ یوں سیدنا امام قاسم سیدنا قاسم بن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ, صحابی کی اصطلاح ان کے اوپر نہیں بولی جائے گی. اس طرح سادات کرام سے تھے یہ بھی میں نے منع کیا لا کہا, تو سید کی اصطلاح بھی ان پر نہیں بولی جائے گی. سید کی اصطلاح بولی جاتی ہے امام حسن امام حسین کی جو اولاد ہے ان پر سید کی اصطلاح بولتے ہیں, سید یہ بھی ہمارے اردو میں سید بولتے ہیں, باقی عربیوں میں شریف بولتے ہیں, سید میں نے شریف, اور معززین کو سید بولتے ہیں. جیسے میں ہوں میں معزز تو نہیں ہوں, جیسے یہ معززین ہیں یہ عربوں کے اعتبار سے سید ہیں, یہ سید مانے جناب, ان کے یہاں بطور جناب یہ سید استعمال کرتے ہیں. یہ بولیں گے علماء کو، مشائخ کو، غیر سید کو بھی یا سیدی یا سیدی یوں بولیں گے عرب میں. تو وہاں عرب میں سید کے لیے شریف یا حبیب، یہ دونوں اصطلاحات ہیں. حبیب بھی بولتے ہیں سید کو. اہل بیت میں سے بابا کہیں گے ان کو؟ اہل بیت میں سے کہیں گے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے میں سے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ڈائریکٹ بیٹے ہیں، لخت جگر ہیں. کہ جتنی ان کی عظمت ہم بیان کریں وہ کم ہے. تو پھر یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیت بھی انہی کے نام سے، ابو القاسم. یہ چلو مدنی کسوٹی کی برکت ہے کہ ہمیں معلومات ہو رہی ہیں اپنے بزرگوں سے، الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ صالحین کا تذکرہ اس میں ہوتا ہے، یہ نزول رحمت کا سبب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، ارشاد اتاری عرض کر رہا ہوں مرکز الاولیاء لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ڈسپوزیبل برتن جس میں گلاس، کپ اور پلیٹیں عام استعمال میں آتی ہیں، اس بارے میں عرض کرنا ہے کہ یہ دھوئے بغیر استعمال کرنا اور اسی طرح استعمال کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ڈسپوزل پلیٹیں وغیرہ آتی ہیں، کاغذ کی بھی ہوتی ہیں، موٹے موٹے کاغذ کی، اور بعض اوقات وہ پلاسٹک کی بھی ہوتی ہیں پلیٹیں، گلاس. تو ان کو بغیر دھوئے ہی استعمال کرنے کا رواج ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس میں کوئی ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو بغیر دھوئے استعمال کریں تو نقصان کرتا ہے، یا وہ دھونے سے وہ کیمیکل نکل جاتا ہے، مجھے پتا نہیں ہے اس کا. ناپاک کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، پاک ہی کہیں گے اس کو جب تک کوئی ہمیں کوئی یقینی معلومات نہ ہو ناپاک کہنے کی وجہ نہ ہو کوئی، تو یوں یہ پاک ہے. اب یہ کہ ان کو دھو کر استعمال دوبارہ کر تو سکتے ہیں، لیکن بس اس کو پھینکنے کا عرف ہے. اب خدا جانے اس کو کیا کہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی، اسراف کہیں گے. ہے عرف ہے اس پہ، ہاں یہ بولو عرف ہے اس پر پھینکنے کا، حالانکہ یہ کام آ جاتے ہیں دھو کر. تجربہ ہے، گلاس میں چائے پیو، دھو ڈالو، کوئی فرق نہیں پڑتا گلاس میں، بالکل ایز اٹ از رہتا ہی ہے، اور پھر کام آ جاتا ہے. لیکن یہ کہ اب چونکہ علماء کرام اس کو فضول اور اسراف نہیں کہتے اس کے پھینکنے کو، تو اس لیے میں کیسے کہوں. اگر جو کوئی بچا سکتا ہے تو دھو کر دو، اس کو مفتی صاحب منع بھی نہیں فرمائیں گے، ظاہر ہے اچھی ہی بات ہے، بچ جاتا ہے تو اچھا ہے. یہ بھی میرا خیال ہے یہ گلاس بھی کوئی ایک آدھ روپے کا پڑ جاتا ہوتا جو نہیں، اب تو یار دام تو نہیں پتا، روپے اٹھانے کا تو ہوگا یار، یہ 50-60 روپے کا سینکڑا تو ہوتا ہوگا ہمارے یہاں پاکستان میں بھی. تو ابھی ہوٹلوں والے اس میں یوں بھی ان کی شاید ترکیب ہے کہ اگر یہ دھوئیں اور دھونے کے لیے ملازم رکھے تو وہ شاید اس سے مہنگا پڑ جاتا ہوگا، اس لیے وہ ڈسپوزل دے دیتے، پھر گلاس ٹوٹتے ہیں، پھوٹتے ہیں، گم ہو جاتے ہوں گے، تو یوں یہ آسانی ہوتی ہے اس میں. بابا اس میں بعض لوگ لے کے چلے بھی جاتے ہیں، جانا بھی پڑتا ہے بعضوں کو. بعض ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں جب پانی دستیاب نہیں ہوتا، یہ بھی ہوتا ہے، ڈسپوزیبل سے آسانی ہوتی کہ ہوتا ہوگا. صحیح، بہت سے وجوہات ہوتی ہوں گی. اور پھر یہ کہ جس کو لے جانا ہے چاہے لے کر چلے جاتے ہیں لوگ دکانوں پہ، دیا نا پھر وہاں سے گلاس وصول کرنے کے لیے دوبارہ دھکا کھانا، پھر وہ گلاس ٹوٹ گیا تو پھر مغز ماری وہ پیسے دے نہ دے، تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. سہولتیں بہت ہیں ڈسپوزل میں، لیکن ڈسپوزل برتن میں کھانے پینے کا لطف کم ہو جاتا ہے، پلیٹ میں تو بالکل مزہ ہی نہیں آتا اس کے کھانے میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ جب میں بچپن میں تھا تو نماز بڑے خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھتا تھا، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا نماز چھوٹتی چلی گئی. اب نماز پڑھنے میں جی نہیں لگتا. اب کوشش کرتا ہوں لیکن سر درد ہونے لگتا ہے یا کچھ ایسی حالت ہونے لگتی ہے کہ نماز ادا نہیں کر سکتا. کوئی مدنی پھول عنایت کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ، دیکھو درد سر ہوا یا کوئی تکلیف ہو جاتی نماز پڑھنے سے تو اس سے بھی نماز معاف تو نہیں ہونی. تکلیف اٹھائیں گے نماز پڑھیں گے زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ، اس تکلیف پر صبر کرنے کا بھی ثواب ہوگا. ورنہ تو وہ سردی بہت لگتی ہے صاحب، وہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ بھی تکلیف ہی تو ہے. پھر نیند پوری نہیں ہوئی، رات کو نیند بہت چڑی ہوتی ہے، اب نماز پھر اس میں بھی پھر معاف کرنی پڑے گی. تو نہ میں معاف کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے، اپنے ہاتھ میں کیا ہے. تو اس لیے وہ نماز چاہے کتنی تکلیف ہو پڑھنی نماز معاف نہیں ہے. تو آپ کوشش کیجئے، تکلیف برداشت کیجئے، انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. اور یہ کہ ساری زندگی تکلیف رہے یہ ضروری بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے تکلیف رہے پھر یہ دور ہو جائے. اپنے تعویذات کے بستے سے کوئی تعویذ حاصل کر لیجئے. اللہ تعالی کرے کہ ہم سب سچے نمازی بن جائیں، مسجد بر تحریک کے پکے کارکن بن جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ایک کسوٹی باقی ہے، آپ ہاں یاد رکھیے گا. عطا نگر شیخوپورہ کے ایک اسلامی بھائی کا ایس ایم ایس موصول ہوا. مدنی چینل پر موصول ہونے والے ایس ایم ایس اور ای میل وغیرہ کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی بھی کی جاتی ہے. مدنی مال میں آنے سے پہلے شب و روز گانے باجے سننا، فلمیں ڈرامے دیکھنا میرا معمول تھا. تاش کھیلنے کا بھی بہت شوق تھا. ایک دن میرے محلے کے اسلامی بھائی نے امیر علیہ سنت کے بیان کی کیسٹ پیغام فنا سننے کے لیے دی. کیسٹ سن کر میں متاثر تو بہت ہوا مگر غفلت کی نیند شاید بہت گہری تھی لہذا بیدار نہ ہو سکا. کچھ ہی دن بعد اس اسلامی بھائی کے ہمراہ بذریعہ او بی وین مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی. یہ مدنی مذاکرہ سن کر ذہن کافی تبدیل ہوا. اس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ملفوظات سننے کو ملے. الحمدللہ عز و جل اس مدنی مذاکرے کی برکت سے میں اور قریب ہوا، مگر ابھی بھی کچھ کمی باقی تھی. لیکن اس مذاکرے کی برکت سے مجھے امیر علیہ سنت سے ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا. کچھ ہی دنوں بعد مجھے معلوم ہوا کہ باب المدینہ میں تربیتی اجتماع شروع ہونے والا ہے. میری خوش نصیبی کہ میں بھی پنجاب سے اس تربیتی اجتماع میں شریک ہوا. اس اجتماع میں بھی امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ ہوا. اس مدنی مذاکرے کے رقت انگیز مدنی پھولوں کی وجہ سے میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا. زندگی میں کبھی بھی اس طرح کے مدنی پھول میں نے نہ سنے تھے. میں نے اپنے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لی. الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں تین دن گزارنے کی بدولت ملاقات کا شرف حاصل ہوا. آپ کی نظر کرم سے چہرے پر داڑھی شریف سجا لی، سر پر امامے کا تاج بھی سجا لیا. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، ان شاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام افتخار احمد ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میرا ٹائر کا کاروبار ہے، اگر سے میں نے کسی شخص کو ادھار ٹائر دیا، اس نے میرا پیسہ واپس نہیں کیا، تو اس عوض میں میں نے اس سے اگر سے کوئی چیز اٹھا کے لایا تو وہ شرعی طور سے جائز ہے یا نہیں؟ سیم چیز جو ہے یا کوئی سی بھی چیز، دارالفتاء اہل سنت سے رجوع کیجئے. علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ساجد عطاری پنجاب سے. پیارے بابا جان، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھنا سنت ہے، یہ کب باندھنا سنت ہے اور کس جگہ پر باندھنا سنت ہے؟ یہ اصل وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے بے شک ثابت ہے، جب یعنی کہ غذا ظاہری طور پر موجود نہ ہوتی اور بھوک شدت سے لگی ہوتی تو اس وقت بسا اوقات پتھر پیٹ پر باندھنا ثابت ہے، اور جہاں پیٹ ہے وہاں باندھنا ثابت ہے کہ پیٹ اور پیٹھ دونوں مطلب ایک دوسرے کی سیدھ ہے نا، آگے پیچھے، تو جہاں پیٹ ہے اس پر باندھنا. اب یہ کہ جس کو بھوک نہیں تنگ کر رہی، پیٹ بھر کے کھایا بھی ہے، نہ اس کو فاقہ کوئی ہے، اور فاقہ بھی اس پر اگر ہے بھی تو کھانا موجود ہے، تو ایسی صورت میں اس کا پتھر باندھنا پیٹ پر خدا جانے مطلب یہ سنت رہے گا یا نہیں، کیونکہ وہ بھوک مٹانے کے لیے کہ بھوک کی شدت کم محسوس ہو اس کے لیے پیٹ پر پتھر باندھنا سنت ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ثابت ہے. اب تو کھانے کی اتنی فراوانی ہے کہ کھاتے تو بچ جاتا ہے، تو فریج بھی اپنے پاس اسٹاک پڑا ہوتا ہے، تو شاید پھر یوں سنت تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، بلکہ اتنا کھاتا ہے کہ پیٹ نکلا ہوا ہے، اب پتھر سے تو مزید پیٹ اور وہ نمایاں ہو جائے گا، لوگ ہنسیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مہکر ہند شہر سے بول رہا ہوں. میرا نام محمد صادق عطاری ہے. باپا جان کے بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ میرے لیے دعا فرمائیں، میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، کہ ہمیں مدنی کاموں میں استقامت مل جائے. باپا جان کے بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ہمارا چائے کا بزنس ہے، اور ہمیں جو ہے تو ہر گرے کو مطلب 6 روپے چائے ہے، تو ہمیں ہر گرے کو 4 روپے چھوٹا دینا پڑتا ہے، تو چلر نہیں ہونے کی وجہ سے، قلت ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں سے 100 پر 105 روپے سے دیتے ہیں چلر کے پیسے، تو کیا یہ 100 پہ اوپر 5 روپے دینا کیا یہ سود میں شامل ہے؟ چلر خریدتے 100 روپے کا چلر یعنی ریس گاڑی پر 105 روپے ادا کرتے ہیں، اور اگر یہ ایک ہی نشست میں ایک ہی مجلس میں ایسا لین دین ہو جاتا ہے تو یوں بیچنا جائز ہے، خرید و فروخت یہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صابر اتاری سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. ارے باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی سامنے لیٹا ہو تو وہاں نماز پڑھنا کیسا؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ باپا جان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر تادیر قائم و دائم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چہروں سامنے تھا. نکالتے ہیں مسئلہ، کیوں کسی کے چہرے کے سامنے نماز پڑھنا یہ تو مکرہ تحریم ہی ہے. اگر پہلے سے چہرہ تھا اور شروع کی نماز تو نماز شروع کرنے والے پر کراہت انہیں گناہ بھی ہے اس میں کراتے تحریم میں، اور اگر پہلے سے یہ نماز پڑھ رہا تھا جس نے چہرہ کیا تو اب بھی یہ گناہ گار ہے. لیکن لیٹا ہوا ہو تو اس کا مسئلہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلا دیجئے. بابا زمزم نگر حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے ایک اسلام بھائی سوال کریں. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد مظاہر رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مظاہر اتاری. میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات دیہاتوں میں جب مؤذن اذان دیتا ہے تو گدڑ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. اس بارے میں لوگ کے مختلف ذہن پائے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اذان کو بول نہیں کرتا یا اس کی اذان میں برکت نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب مرغ کی اذان ہوتی ہے تو اس وقت کوئی جب دیہات میں مرغا بولتا ہے تو لوگ اس کو ذبح کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب یہ ہمارے گھر میں بولے گا تو اس کی وجہ سے برکت نہیں ہوگی. تو برائے مہربانی اس کے بارے میں کوئی مدنی عنایت فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مؤذن کی اذان میں گیدڑ بولتا ہے, یہ بولا نا پوچھا. گیدڑ تو ہمارے شہر میں تو دیکھنے والوں کی تعداد بھی کم ملے گی. وہ گیدڑ کی آواز کی پہچان بھی ہم کو تو نہیں ہے, اور اگر گیدڑ بولتا ہے تو اس کو روک بھی نہیں سکتے. تو یہ اس طرح کے یہ بدشگونیاں جو ہے نا, یہ اسلام میں نہیں ہے, اور اس کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے. گیدڑ بولے, کتا بولے, گدھا بولے, تو بولنے دیا جائے, اپنی اذان جاری رکھی جائے, اور اذان دینے والے کے بارے میں بھی کوئی معاذ اللہ منفی اور بری رائے قائم نہ کی جائے. دوسرا یہ کہ مرغ بولتا ہے, بانگ دیتا ہے تو ذبح کر دیتے ہیں, یہ تو شاید آپ نے بھی سنا ہی ہوگا کہ مرغ ایسا کون سا ہو جو اذان نہیں دیتا ہوگا. دیتے رہتے ہو اذان, مرغا پالتے اور اذان تو اس کی رونق ہے, اذان دیتا ہے وہ, اور اذان دیتا ہے تو نعوذ باللہ کو نغوصہ تو نہیں ہے بلکہ تو فرشتوں کو دیکھ کر اذان دیتا ہے. حدیث شریف میں کہ جب مرغ اذان دیتا ہے تو چونکہ فرشتوں کو دیکھ کر دیتا ہے تو اس وقت رحمت کی دعا مانگی جائے. مثلا یہ دعا مانگ لیں, اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. یا اللہ میں تجھ سے رحمت, تیرے رحمت اور تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. تو یہ تو شاید آپ نے بھی سنا ہی ہوگا کہ مرغ اذان دے اور اس کو ذبح کر دیں تو پھر تو مرغا کوئی رکھے گا ہی نہیں. اچھا مغرب کے وقت کا بولا سوال میں. اچھا اچھا اذان کے وقت اذان دے مغرب کی تو اچھا. نہیں تب بھی اگر اس کو سزا کے طور پہ ذبح کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات نہیں ہے, بیچارے کا قصور کیا ہے. اب یہ جو بھاں بھاں کرتے ہیں مطلب یہ کہ سارا نظام تو اذانوں کے وقت انسان تو بک بک کر ہی رہا ہوتا ہے, اس کو کوئی کچھ نہیں بولتا. حالانکہ اعلی صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں فتح رضویہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اذان کے دوران بات چیت کرنے والا کا برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے. اس کو انسان کو کچھ نہیں بولتے, بیچارے کو مرغے کو ذبح کر دیتے صرف اس وجہ سے کہ بولا کیوں, خود بھلے بولتے رہے. تو یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے, یہ بھی عوامی رومر ہی معلوم ہوتی ہے کہ اس میں بیچارے مرغے کا قصور کیا. ویسے مرغا ذبح کرنا کھانا حلال ہے, لیکن اس وجہ سے اس کو ذبح کر ڈالنا, یہ اگر اس کو کوئی یہ واجب یا سمجھتے ہیں تو پھر تو گناہگار بھی ہو جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب ولا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں نے بچپن میں اپنے جسم پہ بہت سارے نام لکھوائے ہوئے تھے, اور ابھی میں نے توبہ بھی کی ہوئی ہے اور پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں, نفلی روزے بھی رکھتا ہوں. تو لہٰذا میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میرا یہ توبہ کرنا کیسا. ابھی میرے پاس اتنا وسائل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں ان کا علاج کروا کے سرجری کروا کے تو میں یہ ختم کروا سکوں. میں نے عمرہ کیا تھا, میں نے عمرہ میں اللہ سے روک کے دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ یہ میرا گناہ کیا ہوا ہے مجھے معاف کر دے, یہ میرا نماز پڑھنا کیسا, آپ براہ کرم مہربانی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہاتھوں وغیرہ پہ نیل بھرواتے ہیں لوگ, نام لکھواتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. تو اب یہ ہو گیا ہو گیا, اب اس سے یہ ناجائز تو ہے ایسا کرنا. اس کی توبہ کر لے, اللہ قبول کرنے والا ہے توبہ. اس کو سرجری کی اجازت ہی نہیں ہے, یعنی سرجری ضروری نہیں ہے اس کی کہ سرجری کرائے تو ہی توبہ ہوگی, بلکہ سرجری کی وجہ سے بہت تکلیفیں ہوتی ہیں. ایک بہت پہلے ایک نوجوان مدنی ماحول میں آنے جانے لگے, انہوں نے بھی کچھ لکھوا لیا تھا اسی طرح ہاتھ پہ, پھر انہوں نے کسی جراح کے پاس جا کر سرجری کروا لی, مسئلہ پتا چلا تو پھر ان کو سیپٹک ہو گیا اور یہ اسپتال میں آ گئے. بستر پہ میں دیکھنے گیا تھا. یوں مطلب یہ کہ اس کی سرجری کی ضرورت نہیں ہے, توبہ کافی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا کوئی ویسے سرجری کروانا چاہیے نکلوا دوں اس کو کچھ. اب جیسے کہ یہ لگا رہے گا تو لوگ ٹوکتے رہیں گے ماحول میں, ٹوکتے رہیں گے. پھر کوئی بولے اس کو لگانے میں جاؤں گا. تمہارا نام عبداللہ لکھا ہوا ہے. سمجھ میں صلی اللہ تعالی علی محمد صلوا علی الحبیب. بابا جان سوال یہ ہے کہ اگر لا علمی میں جنازہ پڑھاتے وقت میت کا سر امام کے بائیں جانب ہو جبکہ امام قبلہ رخ کھڑا ہے تو نماز جنازہ کی ادائیگی میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑے گا تو صحیح کراتے ہیں اس میں. پیروں کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھائی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال جو کیا انہوں نے تو بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر چار, بہار شریعت جلد اول حصہ چہارم صفحہ نمبر 828 مسئلہ نمبر 15. اگر جنازہ الٹا رکھا یعنی امام کے داہنے رائٹ کی طرف میت کا قدم ہو تو نماز ہو جائے گی, مگر قصدن یعنی جان بوجھ کر ایسا کیا تو گناہگار ہوئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب لا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بلال آزاد تاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. میرے بابا جان سے یہ رہنمائی حاصل کرنی ہے کہ ایک مدنی مذاکرہ میں اس بارے میں آپ نے رہنمائی فرمائی تھی کہ یہ دعا نہیں کر سکتے کہ کوئی مسلمان بھی دوزخ میں نہ جائے, تو بابا اس کے بارے میں رہنمائی عطا فرمائیں کہ قبرستان کے ساتھ سے گزرتے ہوئے یہ سوال ثواب کرتے ہوئے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ خصوصاً ان کو پیش کرتا ہوں, اس کا سوال ثواب کرتا ہوں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت نہیں ان کا عذاب بھی دور ہو, اس کے بارے میں رہنمائی چاہیے تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. آپ نے جس طرح دعا کا کہا نا اس میں تو حرج نہیں ہے. دراصل یہ کہ جتنے مسلمان, اب مثال کے طور پہ کہ یہ سارے قبرستان کو یا اللہ بخش دے اس میں جتنے مسلمان ہیں, یہ جائز ہے. یعنی کہ جتنے مسلمان ہوئے ہوں گے سارے مسلمانوں کے لیے کہ یا اللہ کوئی بھی مسلمان جہنم میں نہ جائے, یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ یہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے, یہ مراد اس سے, اس دور کے یا اس دور کے یہ مراد نہیں, پورے مسلمان اول تاخیر ان کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ ان سب کی بخشش ہو جائے. ہاں ان سب کو جہنم سے, ان جہنم میں نہ جائیں, عذاب ہو ہی نہیں. اب مثال کے طور پہ یہ دعا کی کہ یا اللہ کوئی بھی دعوت اسلامی والا جہنم میں نہ جائے, تو یہ جائز ہے کہ دعوت اسلامی میں ساری امت تو نہیں آ گئی نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد بلال آزاد تاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. میرے بابا جان سے یہ رہنمائی حاصل کرنی ہے کہ ایک مدنی مذاکرہ میں اس بارے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام محمد علی اتاری ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی ارادہ کرتا ہے خودکشی کا, وہ بول بھی دیتا ہے کہ میں خودکشی کروں گا مگر وہ کرتا نہیں ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اشار فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر اس نے عزم کر لیا تھا کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہی ہے, تو اس کا بھی ایک گناہ ہوتا ہے, عزم کر لینے کا گناہ. کے اب چونکہ اسے گناہ نہیں کیا تو اب یہ گناہ کر گزرنے کا گناہ نہیں ہوا, اس عزم کی توبہ کر لے. خودکشی کرنی بھی نہیں چاہیے, نہ اس کا عزم کیا, اس کا سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ جو حرام ہے حرام ہے, بس خلاص اپنے اس کو قریب جانا نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال تھا کہ یہ وسوسے جو آ جاتے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ کسی فقیر کو پیسے دیتے ہیں سب سے پہلے آگے چلتے ہیں تو آپ کا ایک دم خیال آ جاتا ہے کہ تم نے بڑا تیر مار لیا, یہ دل میں خیال آ جاتا ہے اچھی بات ہے تم نے ایک نیک کام کر لیا, تو ان سے کیسے بچا جائے؟ مطلب آپ کی نیت بھی صاف ہوتی ہے لیکن پھر بھی ایک دم وسوسہ آ جاتا ہے, تو ان سے کیسے بچا جائے؟ پیارے بابا جان آپ میرے سوال کا جواب دے دیجیے. یہ خالی پیسے دینے میں نہیں, ہر نیکی میں آتا ہے اس طرح کے وسوسے, پر ایک طرح توجہ نہ دی جائے بلکہ بس جو بھی میں نے کیا وہ مجھ سے اللہ نے کام لیا, میں نے کیا ہی کب, یہ ذہن بنا لے کہ اللہ کا کرم ہوا مجھ پر, میں نے کیا, میرا کوئی اپنا کمال یہ نہیں ہے, جب اس کو اپنا کمال اور کارنامہ تصور نہیں کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل یہ کہ خود ہی ذہن صاف ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کسوٹی لبیک. آ جائیے بھائی وہ مدرسے والے اسلام بھائی جو رہ گئے تھے. پاپا اس میں برکاتی کابینہ والے بھی اگر شامل ہو جائیں, تین چار ہیں یہ بھی. مرحبا. جو پہلے ہو چکے وہ پیچھے چلے جائیں اور جو باقی ہیں وہ قریب قریب بیٹھ جائیں. سب بیٹھیں گے اور صرف وہ اسلام بھائی جنہیں مائک دیا جائے وہی کھڑے ہوں گے. طریقہ کار آپ کو ابھی بیان کیا گیا تھا پچھلی کسوٹی سے پہلے, دوبارہ بیان کرتا ہوں. آپ کے پاس 11 سوالات ہیں, ہر سوال کے لیے 25 سیکنڈ ہیں. حاجی امین صاحب کے پاس مائک ہے, آپ حاجی امین صاحب کے پاس ہوں گے, آپ بیٹھے رہیں گے, آپ اپنا سوال بیان کریں گے, اگر سمجھ میں آئے گا تو آپ کو مائک دے دیا جائے گا. پاپا شروع کریں. بھی بہتر ہے آج کی شخصیت تو بابا آسان ہوگی ابھی. ہاں یہ آسان ہے جس کے لیے آسان ہو. سبحان اللہ. شروع کریں بابا. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان زمزم نگر سے انیس اتاری عرض کر رہا ہوں. ہمارے مدرسے میں پاپا جان 20 اسلام بھائیوں کے نام ہیں, الحمدللہ 10 اسلام بھائی آتے ہیں اور الحمدللہ مدنی نامات کی فکر مدینہ بھی کرائی جاتی ہے پابندی کے ساتھ. یہ بتائیے کہ جو 10 باقی ہیں جن کے نام, ان پر انفرادی کوشش کرنے کی صورت کیا ہے, کچھ ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ پاپا انفرادی کوشش یہ ہوتی ہے جو اسلام بھائی آتے ہیں ان کو عرض کرتے ہیں کہ مدرسے کی باہر بھی بتائی جاتی ہے اور ان کو سکھاتے ہیں جو پرانے پاک کے بارے میں, تو وہ ان کا ذہن بنتا ہے, وہ دوسرے اسلام بھائی کو اپنے ساتھ لاتے ہیں. الحمدللہ ہر اسلام بھائی کو ایک تعداد دیجیے کہ آپ روزانہ تقریباً ایک اسلام کو اپنے ساتھ لایا کریں انفرادی کوشش کر کے. ماشاء اللہ, بھی ان پر آپ انفرادی کوشش کر رہے ہیں نا, جو 10 نہیں آتے ان پر انفرادی کوشش کون کرے گا جن کے نام. ماشاء اللہ پاپا ان کے گھر پہ حاضری کی ترکیب ہوتی ہے, فون نمبر بھی ہیں, فون نمبر سے عرض بھی کرتے ہیں, ان کو مصروف ہوتے ہیں نہیں آتے ہیں, تقریباً کبھی غیر حاضری ہوتی ہے کبھی آ بھی جاتے ہیں. یہ کہ پابندی ہو جاتی ہے اسلام بھائی کی, پابندی نہیں ہوتی, آتے رہتے ہیں جی, لیکن 8 اسلام بھائی پابندی سے آتے ہیں. ایما 8 ہی رہ گئے ابھی تو 10 سے یار 2 اور کم کر دیا آپ نے. اب آپ کو نیت بھی پیش کر دیجیے کہ انشاءاللہ وجل ماشاء اللہ انشاءاللہ 19 اسلامی بھائی انشاءاللہ کر لیں گے. کتنے دن میں؟ 26 دن کے اندر انشاءاللہ. سوال کریں. انشاءاللہ پاپا 26 دن کے اندر انشاءاللہ 19 اسلام بھائی کر لیں گے, بس دعا کر دیجئے آپ انشاءاللہ. انشاءاللہ. پاپا جان میرا سوال یہ ہے, کیا وہ مرد ہیں؟ نعم. یہ جو پیچھے کھڑے ہوئے مہربانی کر کے وہ بیٹھ جائیں. آپ چہل قدمی بھی نہ فرمائیں, منڈیر پر بھی نہ بیٹھیں, اور آپ شفقت فرمائیں, اگر باہر بیٹھے اندر بیٹھ جائیں. کیمرے کی نظر کرم والی نہیں ہوتی, اس کو نہ پائیں, اس کو حاصل نہ کریں, بیٹھ جائیں, کرم دور کرنے والی شاید ہو جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب الاسلام حیدرآباد زمزم نگر سے محمد وسیم اتاری. پاپا میں جس مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالیگان پڑھاتا ہوں, الحمدللہ اسی میں امامت کی سعادت بھی حاصل ہے ماشاءاللہ, اور الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالیگان کے ساتھ صدائے مدینہ کی بھی پابندی ہے, اور نماز فجر کے بعد مدنی القا پابندی سے لگانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ماشاءاللہ. اور اس مدنی علقے میں جو تین آیتیں بما ترجمہ و تفسیر پڑھی جاتی ہیں, اس میں الحمدللہ باقاعدہ پہلے سپارے سے لے کر 12 سپارے مکمل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. بچے میرے باپا جان, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو آپ کی مرادی شخصیت ہیں, کیا وہ ظاہری طور پر آیات ہیں؟ لا, آپ نے نیت نہیں بیان کی کہ کتنے دن میں کتنے مدرسے کے طلبہ ہیں, کتنے دن میں کیا بڑھا دیں گے آپ؟ بابا جان, میں یہ نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ زبدل ڈبل 12 دن کے اندر 19 اسلامی بھائیوں سے زیادہ مدرسے میں اسلامی بھائیوں کی تعداد کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عزوجل. انشاءاللہ عزوجل. ارے سارے مدرسین انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ درست طرف کو سیکھ لے اور ان کو پڑھاتے رہے, اور خود غلط پڑھیں گے تو پھر غلط ہی رٹائیں گے, مسئلہ ہو جائے گا پھر. اور بے ماں نہیں ہے, ایک تو ہے کہ وہ فارسی نہ عربی میں جب ہوتا ہے نا تو زیر آتا ہے کوئی لفظ, جیسے کہ بے ذات ہی, یہ عربی لفظ ہے بے ذات ہی, تو یہاں اپنے زیر آئے گا جب یہ بے آتا ہے نا تو اس کے نیچے زیر آتا ہے, جیسے بے فضل ہی تعالی, تو یہاں بھی زیر آئے گا. اور جب عربی ترکیب نہیں ہے, فارسی ترکیب ہوتی ہے, جیسے بقدر ضرورت, تو یہاں با جو پہلے ہے نا اس پر زبر آئے گا. تو یہ با ماغ, پہلے میں بھی با ماغ لکھتا تھا لیکن مجھے بعد میں توجہ دلا گئی کہ یہاں با کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ماغ کافی ہے. صحیح ہے کہ ماغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اخلاق اتاری مدینہ متو قافلہ کورس. ماشاء اللہ, حاجی امین جس طرح یہ کھڑے ہوئے نا, اب سب کو اسی طرح کھڑا کر رہا, یہ بالکل یہاں کیپ کر کے بےچارے سب, پتہ نہیں کیمرے کی نگاہ ہے, کرم مائنس کرم جمع لینے کے لیے جمع ہو گئے, بالکل وہاں بھیڑ کر دی ہے یا خالی کر دیا اگلا حصہ. اب ان کے چہرے نہیں آئیں گے نا تو شاید یہ کہ پھر یہ اکول ہو جائے گا ہمارا جو اجتماع ہو. کیا یار حبے جا میں سمجھتے نہیں ہے کوئی, اب بھی نہیں اٹھتے کہ آگے آ کر مسجد میں بیٹھے اللہ کے گھر میں, اور یہی جگہ فکس کر لیں جہاں کہ کوئی بھی چہرہ جواب دینے والے کے علاوہ, سوال کرنے والے کے علاوہ آنا ہی نہیں چاہیے. کہے کو وہاں جاتے ہیں نہ کہیں گے نہیں, کاٹتا ہوگا بھی نہیں نکلتی. نہ سمجھاتا ہوں, اب جس کی نیت نہیں ہے اوپر جا کے میں اس کو نہیں بول رہا, ہو سکتا ہے مست ہو کر ویسے بے خیالی میں بیٹھ گیا ہو جا کر, تو اس کو میں کیا بولوں گا. جس کی جو نیت ہے وہ خود دل میں سمجھے, اور جو بھی توبہ کرنی ہے یا جو بھی 12-25 ماہ کی سزا مدنی قبول کرنی ہے تو وہ پھر کہہ دیں گے میری بھول ہو گئی, اب میں 25 ماہ کا سفر کروں گا اس کے کفارے میں کہ میں کہا حبے جا کے چکر میں پڑ گیا, توبہ بھی کرتا ہوں. وہ پھر پیچھے والے آگے آ جائیں گے, خطرہ یہ, لہذا آپ ان کو جس طرح کھڑا کیا نا اسی طرح کریں, پھر بھی وہ ڈوکے نکال نکال کے بیٹھنے والے کچھ نہ کچھ ترکیب بنا ہی لیتے ہیں, انہیں اپنے بولتے چور کی 14 نظریں رستہ ہو جاتا ہے. آپ بھی بولتے ہوتے تو کوئی لوگ بازو کا دوں چہرہ نکال دیتا پیچھے سے, کیا کریں آج یہ کل دوسرے ہوں گے. تو ہم یہ کہ وہ اسکرین پر آنے کا سب کو بہرحال جذبہ ہوتا ہے, اچھا نہیں ہے جذبہ, یہ پھنسا سکتا ہے جب تک کوئی شرکن اچھی نیت نہ ہو پائے. پھر بھی خطرہ ختم ہو گیا میں نہیں کہوں گا, خطرہ پھر بھی ہے مجھے سب سے زیادہ ہے. بابا جان 6 اسلام بھائی کو بس مدینہ بالکان میں پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے ماشاء اللہ. ان شاء اللہ ذرا نیت ہے کہ واپس جا کر 19 اسلام بھائی کی تعداد کرنے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ. پاپا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا وہ نبی ہیں؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ عطاری, جامعۃ المدینہ, فیضان مدینہ, سردار آباد, مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس فیضان مدینہ میں کر رہے ہیں. اب جامعۃ المدینہ سادسہ والا آپ کا جو ہے کورس؟ جی الحمدللہ عز و جل. تو باپا جان الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ لگانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے الحمدللہ. جس مسجد میں مدرسۃ المدینہ برائے بالغاں لگاتا ہوں الحمدللہ وہاں امامت کی بھی سعادت حاصل ہے. تو الحمدللہ عز و جل 12 اسلام بھی آتے ہیں, کبھی کم ہو جاتے ہیں, تو انشاءاللہ عز و جل 26 دن میں انشاءاللہ عز و جل 26 کرنے کی جی انشاءاللہ عز و جل کورس کر کے جب مسجد میں دوبارہ جانا ہوگا انشاءاللہ, جب دوبارہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغاں لگاؤں گا انشاءاللہ, تو انشاءاللہ اس وقت سے لے کر 26 دن کے اندر اندر انشاءاللہ 19 کی تعداد کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ انشاءاللہ بولنے کا بڑا جذبہ ہے آپ کو, ایک جملے میں 5-6-7 بار آپ بول گئے, خوشی کی بات ہے. اب اس کو مزید پریکٹس کر کے نمایاں کرے انشاءاللہ, پھر اپنے شاگردوں کو سکھایا کرے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل. بابا انہوں نے واپس جانے کا بولا, کورس والے تو کچھ 12 ماہ کے لیے بھی رہ جاتے ہیں. سبحان اللہ, ان کو 25 ماہ کی اجازت ہے بابا. انشاءاللہ 12 سے کم ہو جاتے ہیں ان کو واپس لانے کی کوئی ترکیب, انفرادی کوشش, ٹیلی فون, امام صاحب کا فون چلا جائے یا امام صاحب گھر پہ آ جائیں دروازہ بجا کر, تو میرا خیال ہے بولے کہ میں ہم دو بھائی آئے کریں, میں ایک آتا تھا نا, دوسرا بھائی بھی آئے گا, آپ ہمارے غریب خانے پر آ گئے, ایسا کچھ ہے کہ نہیں؟ اللہ کا دورے میں کوئی شرکت کی خوشخبری ہے کہ نہیں آپ کی طرف سے؟ الحمدللہ عز و جل علاقہ دورہ نیکی کی دعوت کی بھی الحمدللہ سعادت حاصل ہوتی ہے. الحمدللہ نہیں ہے, الحمدللہ. ہاں یہ بھی سیکھنا پڑے گا مدرسوں کو ہمارے, سکھانا بھی پڑے گا انشاءاللہ عز و جل. تو بابا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ کیا وہ اولو العزم انبیاء میں سے ہیں؟ لا. پہلا سوال جس میں لا کہا گیا, 3 سوال ابھی تک نعم ہوئے, مرد ہیں, نبی ہیں, اور ملازی بات ہے پھر وہ ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے, اس پر بھی نعم کہا گیا. اور اس وقت چوتھا سوال آپ کا, پانچویں سوال کا وقت چل رہا ہے, جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا بخش عطاری, ڈویژن فیضان مشتاق سوئی, ڈیرہ بگٹی برکاتی کابینات سے حاضر ہوں بلوچستان سے. باپا جان الحمدللہ جہاں دنیا بھر میں آپ کا فیضان عام ہے الحمدللہ, وہیں بلوچستان میں بھی الحمدللہ آپ کے نظر کرم سے مدنی کاموں کی دھومیں مچی ہوئی ہیں, اور آپ کی شفقتوں اور کرم نوازی سے الحمدللہ عز و جل 30 ماہ سفر کرنے کا شرف حاصل ہوا الحمدللہ اللہ. اور اب آپ کی کرم نوازی سے وقف مدینہ کی ترکیب میں الحمدللہ الحمدللہ. باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کا مزار مبارک شام میں ہے؟ لا لا لا لا اللہ کنفرم نہیں معلوم مجھے شام کا کنفرم یاد نہیں ہے مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا عمران اتاری بن اسلام الدین اتاری حیدرآباد زمزم نگر سے. باپا وہ جو سوال پچھلا ہوا وہ ظاہری انگری جو چلتا پھرتا ہے فرق تو ہے لفظ ظاہری جو حقیقی نہیں چلے. جی جی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا عمران اتاری بین اسلام الدین اتاری الحمدللہ سوجل مدرسۃ المدینہ پڑھانے کی سعادت حاصل ہے. کیا پڑھاتے؟ مدرسۃ المدینہ بالغان. مدرسۃ المدینہ بالغان بالغان بالغان بالغان مدرسۃ المدینہ بالغان مدرسۃ المدینہ بالغان بالغان بالغان اچھا بالغان یہ اب اتنی محنت پڑی ترکیب بنانے میں پھر نکلے گا تو وہی جو رٹا ہوا ہے. مدرسہ بولتے ہیں مدرسہ نہیں ہے مدرسہ مدرسہ مدرسہ راپر زبر مدرسہ مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ بالغان بالغان جزاک اللہ خیرا. آپ کو تو لائف لائف بتایا جا رہا ہے کوئی مدنی فیس بھی 12 ماہ 25 ماہ 26 ماہ والی ہونی چاہیے. آپ تو شاگرد بن گئے نا میرے استاد کی اطاعت کرنی چاہیے نا. سبحان اللہ بابا قبول فرما لیں 12 ماہ کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ قبول تو پکڑ لو بھائی مدنی تربیت گوا لو 1435 ایک سال بعد محرم میں انشاءاللہ محرم الحرام میں انشاءاللہ عز و جل. جی الحمدللہ مدرسہ پڑھانے کی ترکیب ہے. ہمارے مدرسے میں 6 سے 8 اسلامی بھائی ریگولر آتے ہیں اور جو نہیں آ پاتے ان سے فون کے ذریعے انفرادی کوشش یا ان کے گھر پہ جا کے معلومات کی ترکیب ہوتی ہے کئی ملاقات ہو بھی جاتی ہے الحمدللہ سوجل ہر ماہ 6 سے 8 اسلامی بھائی مدنی قافلے میں سفر فرماتے ہیں ماشاءاللہ جن میں مدرسے والے بھی ہوتے ہیں اور دیگر باہر علاقے والے بھی اسلامی بھائی قافلے میں سفر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. مرحبا باپا یہ ہمارے امام صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ. آپ جناب اس سفر کی سعادت الحمدللہ 12 ماہ سے 3 دن کا ہر مہینے 3 دن ہر ماہ الحمدللہ الحمدللہ بارک اللہ. سفید چادر بھی کبھی کبھی اوڑھتے ہوں گے اب اوڑا کریں گے انشاءاللہ. پاپا گھر پہ چادر لے کے شناختی کارڈ بھی لانا بھول گئے یا اس وقت ملاقات کیسے ہوئی اب کرم فرما دے پاپا. پاپا 12 ماہ کے لیے آ گئے نا شناختی کارڈ تو پھر آ ہی جائے گا پھر ملاقاتیں بھی جو بھی ہوگا وہ سب کچھ ہو ہی جائے گا. پاپا آپ کے شاگرد بن گئے قبول فرما لیں ملاقات کی ترکیب بنا دے. سبحان اللہ چلیے ابھی فی الحال تو وہ کسوٹی میں اپنے رہے. پاپا سوال یہ کیا ان کا تعلق فرعون کے واقعے سے ہے؟ لا انبیاء اول العزم میں لا ہو چکا تھا. ایک سوال ان کا ضائع ہوا. فرعون کے واقعے کے ساتھ سیدنا ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تعلق تو ہے. صحیح صحیح اب آپ کو ایک ہی مخصوص جگہ پر آنا ہے سوال پہلے بھی بتانا ہے کچھ ٹائم بھی اس میں زیادہ لگے گا تو ہم کاؤنٹر اس انداز سے نہیں چلا رہے. آپ یہاں نہیں آئے آپ وہیں آئے اور ترکیب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. و وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیاض احمد عطاری پاک نقشبندی کابینہ عمر کوٹ سے. ماشاء اللہ. بابا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے, کیا وہ رسول ہیں؟ لا, ہر نبی رسول نہیں ہوتا, ہر رسول نبی ضرور ہے, ان مانو کرو. پھر بھی کنفرم کر لیتا ہوں میں, کہیں بھولا نہ ہوں. رسولوں کے ناموں کی لسٹ پوری موجود ہے شاید اس میں. چلیے آگے کوئی سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, عامر علی عطاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سردار آباد سے, مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس میں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان, یہ بھی پیارے باپا پڑھانے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. کم و بیش 6 سے 8 اسلام بھائی مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھتے ہیں. ان کو مدرسۃ المدینہ برائے بالغان پڑھانے کے ساتھ ساتھ وضو, غسل اور نماز کی شرائط و فرائض و واجبات بھی یاد کروانے کی سعادت ملتی ہے. انشاءاللہ عزوجل مدنی قافلہ و مدنی انعامات کا کورس مکمل کرنے کے بعد واپس جا کر انشاءاللہ عزوجل 26 دن کے اندر اندر ان کی تعداد بڑھانے میں 19 کی تعداد کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے, کیا ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے؟ نعم. آٹھ سوال ہو چکے ہیں, وہ نبی ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا ذکر ہے. اب تک آپ یہاں تک پہنچے ہیں, 3 سوالات باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, اویس عطاری زمزم نگر حیدرآباد سے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں پڑھانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. کیا بابا جان ان کا تعلق واقعی قربانی سے ہے؟ لا. دو سوالات باقی ہیں آپ کے پاس. آپ کو ایک مخصوص جگہ پر آنا ہے, پہلے سوال بتانا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ ترکیب بنائیں. جو اگلا سوال ہو وہ بھی پیشگی آپ بیان کر دیں گے تو پھر وہ جلدی جلدی بھی ایک سلسلہ ہو جائے گا. اور پیچھے ہو جائیے آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میرا نام محمد حسن عطاری مری, میرا تعلق برکاتی کابینہ بلوچستان سے. الحمدللہ میں 12 ماہ کے سفر میں ہوں. ماشاءاللہ. تو میرا سوال بابا آپ سے یہ ہے کہ ان شخصیت جو آپ بتا رہے ہیں ان کا تعلق مچھلی کے واقعے سے ہے؟ لا آخری سوال ہے آپ کے پاس. شخصیت بہت مشہور ہے میری مرادی شخصیت, کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے نام نہیں سنا ہے, بہت مشہور شخصیت ہے الحمدللہ. وہ نبی علیہ السلام ہے, قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا ذکر ہے, وہ انبیاء اولو العزم میں سے نہیں ہے. پاپا کمزوری بہت ہے, کچھ اشارہ مل جائے پاپا. یہ گیارہواں سوال بھی شاید شمار ہونا چاہیے اشارے کے ساتھ. آخری سوال اشارے کے بعد سوال کروا دیں. سر ان کی نسبت اتنی مشہور ہے بعض باتوں سے کہ میں نے اشارہ دینا ہے انہوں نے فوراً وہ ہاں وہی کہنا ہے, ایسا ہو نا تھوڑا اشارہ کسوٹی والا ہو, یہ کوئی آ نہیں رہا ذہن میں, اشارہ ہی ہے ان کے. جو میرے ذہن میں اشارے وہ فوراً سمجھ جائیں گے, یہ تو پھر کسوٹی کیا رہی, وہ تو آخری میں اپنے دو ہاتھ پکڑا دیتے ہیں کہ اب یہ ہاں یہ بھی صحیح ہے. ہاں ہاں جو ہیلے کیے جاتے ہیں نا ان میں, ان کے اس فعل کی دلیل قرآن سے لی جاتی ہے. اللہ یہ اہل علم پہنچیں گے یا جن کا مطالعہ وسیع ہوگا نا وہ پہنچیں گے. پاپا جس سے نماز کے احکام غور سے پڑھی ہو شاید وہ بھی پہنچ جائے. اب غور سے کی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا وہ ابھی نام نہیں بتانا ہے, وہ گیارہواں کوئی بھی خصوصیت جو ان کی دوسری زیادہ مشہور ہے اگر آپ کو معلوم ہو پہنچ گئے ہو تو. بابا جان کیا وہ بیماری کی واقعہ میں ان کا نام ہے؟ نعم. سبحان اللہ. اور آپ کے دانت پان والے ہیں. یا اللہ خیر. کل وہ سمجھایا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کل سے چھوڑ دی. نیت کر دی کر لی ہو کل سے چھوڑ دی انہوں نے. اب جان چھوڑا نہیں ان سے پان گٹکوں سے انشاءاللہ. بابا حیدرآباد میں تو مین پوری بہت مشہور ہے, کھا سکتے ہیں وہاں بہت کچھ ہے یار. مین پوری تو بہت خطرناک ہے, وہ بھی نہیں کھائے. نہیں نہیں دیکھنا بھی نہیں ہے پاپا. وہ میٹھی میٹھی چھالیاں بھی تو آتی ہے پاپا. یہ تو خطرناک کی خطرناک ہے. اس طرح کی چیزیں گلے کے کینسر بھی تو بہت سنے جاتے ہوں گے, سنے ہوں گے آپ نے. اب کئی حفاظت فرمائے بس. اب بھائی نام لینا جو جا رہے ہیں کئی کو, کس کس کو نام بتائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں جن جن جو نام تک پہنچ چکے ہیں. نہیں اب تو جو نہیں پہنچے نا اس کو سزا دینی چاہیے مدنی وارامگی. ہاتھ اٹھائیں جن جن کو نام بتانا چاہتے ان سے 25واں لے لیں, جو نہیں بتانا چاہتے ان سے 26واں لے لیں. ابھی ذرا بولیں پہلے ہاتھ تو اٹھوائیں پھر وہ بعد ایسے کہ بےچارے نہیں پہنچ رہے. اب بھی ابا پہنچے ہوئے لیکن وہ فیس ہوتی ہے نا اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم ہاتھ اٹھائیں تو ہم سے ایسا نہیں فیس بھی لے لیں. فیس لے کے ہاں کہنا ہوتا ہے مگر وہ ہاں وہی دل سے کہنا ہوگا ورنہ گناہگار ہوں گے جھوٹا دھوکہ دیں گے تو. ماشاء اللہ. ابا یہ مدرسین میں سے جو تیار ہو رہے ہیں جی جی 12 ماہ انہوں نے پہلے پیش کر دیے. 12 ماہ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وقف مدینہ بھی یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میں نے حق ادا کر دیا. کون نیو کب ذی الحج سے 12 ماہ انشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بابا جان ان کا نام حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے؟ جواب درست ہے. ان کا صبر سب سے زیادہ مشہور ہے, صبر ایوب. اب وہ میں نے جو شام میں مزار کا انکار کیا لیکن میں کنفیوز ہوں, دراصل ان کی یادگاریں بطور مزار وہ عراق شریف میں موجود, عراق شریف میں حاضری بھی دی ہے, لیکن اب بعض کہتے ہیں کہ یہ مزار ہے, بعض کہتے ہیں یادگار ہے, مزار کی طرح بنا ہوا ہے, کنویں بھی بنے ہوئے ہیں وہاں, دو کنویں ہیں, اور یہ بھی بولتے ہیں کہ ان کنووں سے انہوں نے اس جگہ سے غسل کیا تھا, غسل صحت پانی نکلا تھا اور صحت فرمائی, یعنی پاؤں مبارک مارا تھا تو پانی نکلا تھا نا, یہ خود نکلا تھا, ہاں پاؤں مبارک مارا, جب ٹھوکر ماری تو زمین سے پانی ابلا, اس سے آپ نے غسل فرمایا تو صحت ہوئی, تو اس کے کنویں بھی وہاں بنے ہوئے, اب بھی بنے ہوئے, یعنی جب میں حاضری دی تھی تب تو تھے, تو اب بھی ہوں گے امید ہے, کہ وہاں کوئی ابھی تک ایسی تحریک سنی نہیں گئی کہ جو اپنے بڑوں کی یادگاریں مٹاتی ہو, بلکہ وہاں سنبھالی جاتی یادگاریں. ان دنوں تو مزارات کی کچھ تھی مطلب کم, یعنی کہ وہ پرانے ہو گئے تھے, پھر بعد میں ایسا ہوا کہ مزید ان کی تعمیرات نو کی گئی تھی, الحمدللہ ہونی بھی چاہیے. اپنے بزرگوں کی یادگاریں مٹانے والا ظاہر کوئی بھی اچھا نہیں ہوتا, یہ رکھنی چاہیے, پھر انبیاء کرام کی یادگاریں تو سبحان اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, رضی اللہ تعالی عنہما, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا انشاءاللہ جمعرات جمعہ ہفتہ یہ تین بار مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ جمعرات تک انشاءاللہ مدنی مذاکرے کی چھٹی ہے. مدنی چینل کے ناظرین تیار رہیں, مدنی چینل کے ناظرین نوٹ فرمائیں, انشاءاللہ عز و جل جمعرات کو ہفتہ اور اجتماع کے بعد, اور جمعہ اور ہفتہ حسب معمول عشاء کی نماز کے بعد کم و بیش پونے نو بجے مدنی مذاکرے کا سلسلے کا آغاز ہوگا انشاءاللہ عز و جل. صلاۃ و سلام کے بعد ملاقات کے لیے میلاد ہال کی طرف رخ کریں, اپنا یہ ثواب ضائع نہ کریں, انہیں کہ ظاہر ثواب سے محروم ہی ہوگی صلاۃ و سلام نہیں پڑھیں گے تو. مگر ملاقات بہت دیر کے بعد شروع ہوگی, اگرچہ میں جلدی آ جاؤں گا انشاءاللہ. اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام, اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام, عرش معلا صلاۃ و سلام, زی

صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ محمد. کیا جذبہ ان کا. مرحبا. میں سدھرنا چاہتا ہوں مرشدی. کس طرح سدھریں گے؟ مدنی نامات پر عمل کریں گے, سدھر جائیں گے انشاءاللہ. مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, سدھر جائیں گے. اپنے مرشد کی باتیں مانیں گے, سدھر جائیں گے. میں سدھرنا چاہتا ہوں مرشدی, نیک بننا چاہتا ہوں مرشدی, نیک بننا چاہتا ہوں مرشدی. اس نیت سے ہم روز فکر مدینہ کریں. امیر اہل سنت نے آپ کو اور مجھے سدھرنے کا مدنی نسخہ عطا فرما دیا, جو ہمیں ہر وقت ساتھ رکھنا ہوتا ہے. ساتھ رکھیں گے اور روز اس کو دیکھتے بھی رہیں گے, فکر مدینہ بھی کرتے رہیں گے, اور اپنے نگران کو جمع بھی کرواتے رہیں گے, اور اس میں اضافے اور ترقی کی کوشش بھی کرتے رہیں گے, تو انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. نیک بننا چاہتا ہوں مرشدی, نیک بننا چاہتا ہوں مرشدی, میں نیک بننا چاہتا ہوں مرشدی. نیک بننا چاہتا ہوں مرشدی.